NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kamduur. Goedenacht, welkom weer bij een nieuwe editie van De Wereld van BNN Vara. Ook vannacht hoor je weer de stemmen hier op NPO Radio 1 van Nederlanders die ooit ons land hebben verlaten om hun bestaan ergens anders in de wereld op te bouwen. Met hun onderzoek ik iedere week aan de hand van de actualiteit uit hoe dingen in hun land worden opgelost. Zo onderzoek ik vannacht hoe het is om in Noorwegen en China te roken. Ben je daar al een paria of ben je nog geliefd als roker in dat land? En bespreek ik met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk de migrantencrisis op het kanaal. Deze week overleden 27 migranten bij de oversteek tussen Calais en Dover. Hoe is er in het Verenigd Koninkrijk op gereageerd? En wat zijn de oplossingen? Wellicht ga je straks horen hier op NPO Radio 1. En tussen 3 en 4 zoek ik uit welke eigenaardige gerechten of ingrediënten of andere lekkernijen er op het menu staan in de landen door de wereld. Ga je straks allemaal horen. En ook jij kan je bijdrage weer leveren deze nacht. Dat kan je doen door je locatie te laten weten in de NPO Radio 1-app. Waar in de wereld zit je te luisteren? Chantal laat weten mee te luisteren vanuit Leiden. Benno vanuit Nijmegen. En de NPO Radio 1-app die kan je gratis downloaden op je telefoon. En daar kan je dus die locatie laten weten. Zometeen, de rokers. Hoe wordt dat aangepakt in China en Noorwegen? Eerst even het laatste nieuws uit die landen. En daarvoor begin ik in China bij onze correspondent die daar woont. Dat is Mirjam Thieme. Mirjam, goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Fijn je te spreken weer. Wat was het belangrijkste nieuws in China deze week? Nou, niet echt in China. Tenminste, in China wordt het niet echt in het nieuws vermeld. Maar het was meer internationaal. Oké. Okay. Het nieuws gaat over de tennisser Peng Shuai. Vrouwelijke tennisser. Die is, nou, ik geloof, 14 van de wereld ranglijst geweest. En die heeft op social media, Chinese social media, een beschuldiging geuitigd van dat ze misbruikt is door een voormalige vicepremier, Zhang Gaoli. Die is ook veel jaren ouder, 40 jaar ouder. Dat bericht werd heel snel weer van Weibo gehaald. Maar het is wel. Het heeft natuurlijk wel verspreid. En daar is de tenniswereld heeft zich er een beetje opgestort. Want nadat het bericht verdwenen was zij ook verdwenen. Er was niemand die haar kon vinden. Ja, niemand kon contact meer met haar krijgen. Ja. Dus ik denk waar China niet echt op gerekend had, is dat dat het een internationaal dat daar gewoon aandacht aan werd besteed door voornamelijk in de door de tenniswereld, vrouwelijke tenniswereld, maar ook een aantal van de mannen. En er was een hashtag Where is Peng Shuai? Dat was wel even. Nou goed, en het was echt wereldnieuws. En jij zegt eigenlijk hier in China hebben we het weinig meegekregen. Hoe weet jij het dan wel? Nou ja, ik volg natuurlijk het buitenlandse nieuws wel. Ik krijg ook wel vragen van wat gebeurt er in zo'n geval? Wat gebeurt er? Dat weten we niet. Is in huisarrest? Wordt ze gevolgd? Of wordt er verteld wat ze wel en niet mag zeggen? Er zijn gewoon nog steeds heel veel vragen. En dat is ook niet nieuw. Dat gebeurt vaker als mensen, dat ze plotseling een soort van verdwijnen. Op een gegeven moment komen ze dan ook wel weer tevoorschijn. Wat er in die tussentijd is gebeurd, dat weet niemand. Maar goed, jullie hebben als inwoners van China daar vast wel gedachten over. Wat zijn jouw gedachten daarover? Nou ja, ik vind het vooral moedig dat ze dit gedaan heeft. Wetende dat er waarschijnlijk wel dat er wel acties zouden komen. En dat het de leven niet makkelijker op zou maken. Want het is een belangrijk politici die, politicus die ze. Die ze toch beschuldigt. Terwijl ze heeft er een relatie mee gehad. Maar daarna zo'n beschuldiging, er moet gewoon wel wat mee gedaan worden. En die hele, de MeToo-beweging hier, dat ja, dat wordt toch niet echt... Het wordt toch vaak nog wel in de doofpot gestopt. Ja. Dus ja, ik vind het op zich vooral moedig dat ze dit wel in de aandacht... Ja, in het publiek heeft gebracht. Ja. Dus ze heeft er wel iets voor op moeten geven wat het precies is. Dat is dus onduidelijk. Goed nieuws in ieder geval dat ze wel in goede gezondheid weer is teruggevonden. En ja, de rest van het verhaal moet nog blijken in de komende maanden hoe zich dat ontwikkelt. Zien, ja. Dankjewel voor nu in ieder geval. Zometeen praten wij verder over rokers in China. Kijken of die ook misschien één keer in dezelfde tijd moeten verdwijnen of niet. Dat horen we straks wel. Eerst nog even naar Oslo, naar Noorwegen. Want daar woont Sietke van Vierse, onze correspondent daar in Scandinavië. Sietke, goeienacht. Hallo. Wat vulde de Noorse media deze week? Ja, hier domineert inmiddels toch wel echt de corona. Dus ze hebben hier eigenlijk de afgelopen tijd, dus een beetje zo sinds het afschalen van alle maatregelen, hebben ze het soort van een beetje doodgezwegen. We hebben hier ook een nieuwe regering en die heeft gewoon echt heel lang helemaal niks van zich laten horen. Ook omdat ze iets hadden van, nou, we zijn er wel zo'n beetje vanaf, we hoeven er niet meer zoveel mee. Maar hier in Noorwegen loopt het ook best wel hard op. En de afgelopen 2 weken verdringt het eigenlijk een beetje al het andere nieuws nu toch wel. Noorwegen is natuurlijk super groot. Dus ze hebben hier na het afschalen van alle maatregelen eigenlijk gekozen voor een regionale aanpak weer. Maar je ziet ook dat hier dus regionaal ook gewoon de druk op de ziekenhuizen heel erg toeneemt. Dus we hebben eerst best wel een grote uitbraak in het noorden gehad. In het noorden is de vaccinatiegraad ook wat lager. Dus daar zag je eigenlijk dat ze daar het eerst last van hadden. En later ook in het ziekenhuis in Trondheim. En nu is toch wel echt Oslo aan de beurt. Dus het Oslo Universiteitsziekenhuis hier, is ook echt een planbare zorg aan het afschalen nu. En we hebben sinds deze week ook weer maatregelen. Dus we moeten weer in winkels en in de metro mondkapjes op. Daar doen ze hier helemaal niet moeilijk over trouwens. En iedereen is nu heel erg bang voor zijn kerstdiner. Ja, dat ze misschien niet met kerst bij elkaar kunnen komen dus. Ja, en ze hebben hier ook de traditie, dat heet juleboer. En dat ga je met je werk, met je collega's, echt in een restaurant uit eten. Dus eigenlijk zitten alle restaurants hier vaak vol in de 2 maanden voor kerst. Want iedereen plant een juleboer met zijn werk. Maar ja, iedereen maakt zich eigenlijk een beetje zorgen dat dat nu toch allemaal wordt geannuleerd op het laatste moment. Waar ga jij met je juleboer naartoe? Wij hebben voor het eerst een juleboer, want we hadden geld over. Dus wij hebben eigenlijk altijd in januari iets en nu hebben we een juleboer ook. Wij gaan naar het Ekeberg restaurant in Oslo. Ligt super mooi op een berg, heel chic. Dus, maar ik ben er toevallig al een keer geweest, ook met mijn werk. Dus nou ja, als die niet doorgaat, dan mis ik niet iets. Ja, hoe kan het gestolen worden, hoor ik al. Europa, hier in Europa lijken we langzaam ook weer op slot te gaan vanwege de nieuwe variant. Noorwegen is natuurlijk niet helemaal Europa, dus die maakt hun eigen regels. Hoort in ieder geval niet tot de Europese Unie. Hoe wordt daar dan gekeken naar zo'n nieuwe variant? Wordt daar dan nu al iets over gezegd in de media? Ze hebben hier wel ook een inreisverbod nu tijdelijk. En Noorwegen is natuurlijk super streng geweest met zijn grensbewaking tijdens corona. Gelukkig lijkt het er nu op dat ze niet weer zo streng teruggaan. Ze hebben wel nieuwe maatregelen, maar die richten zich voornamelijk op ongevaccineerden. Dus ze doen gewoon echt super hard controleren aan de grens. Nu, als je gevaccineerd bent, mag je eigenlijk vrij veel. En mag je vrij makkelijk naar binnen. Maar ongevaccineerden die gaan hier toch wel langzaamaan weer richting quarantainehotel. We gaan het afwachten. Dankjewel Sietke. Zometeen praten we verder over de aanpak van rokers in jouw land. Dat zometeen. Eerst dit. De eerste plaat. Want iedere week probeer ik op deze plek even thuisgevoel te creëren bij die correspondenten in de wereld. Tips voor Nederlandstalige muziek mag je doorsturen via de NPO Radio 1 app of op Twitter, Instagram, @StefanKomduur. Heeft Boudewijn ook deze week gedaan. Die tipt nieuwe muziek van Totte Di Meo, oorspronkelijk uit Haarlem. 3 jongens wonen tegenwoordig in Amsterdam, maken Nederlandstalige muziek waarin electro prominent aanwezig is, stond op de site van 3 voor 12. De nieuwe single heet Tranen en is vannacht de eerste plaat. Is niet beter als ik. Engelstalige muziek van Totte Di Meo. Tranen hoorde je op NPO Radio 1. Ga dat vooral checken op Spotify, waar dan ook. Uit Haarlem, maar wonen dus tegenwoordig in Amsterdam. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Gaan we het hebben over rokers, want er kan een opvallend onderzoek deze week naar buiten daarover. Al jarenlang probeert de Nederlandse overheid roken te ontmoedigen. Smerige plaatjes op die pakjes, verhogen van de prijs en het minder zichtbaar maken van de pakjes in de winkel. En natuurlijk jaarlijks Stoptober om te stoppen met roken in oktober. Met soms opvallende deelnemers. Op 1 oktober gaat er iets magisch gebeuren. Meer dan 50.000 mensen stoppen dan 28 dagen met roken. Ik ook, want geloof mij, samen stoppen doet wonderen. Stop ook mee. Ga naar stoptober.nl. De bal ligt bij jou. En nu is de bal weer weg. Dankjewel Hans Klok. Illusionist Hans Klok deed dit jaar mee aan het evenement. Toch toont een onderzoek deze week aan dat de helft van de rokers pas stopt als het roken €60 gaat kosten per pakje. Dan gaan mensen er echt over nadenken om te stoppen met roken. Goed, dat is nogal wat geld. Hoe is het gesteld met de rokers in de rest van de wereld? En wat kunnen we vooral leren van de aanpak daar? Ga erover praten met onze correspondenten in China en Noorwegen. En we beginnen in Scandinavië. Bij jou, Sietske van Viersen. Want vertel eens, is de Noor een verwoed roker? Nee. Helemaal niet. Nee, daar ben ik zelf eigenlijk wel blij mee. Maar er rookt hier echt bijna niemand. En ik heb ook altijd, als ik terug ben in Nederland, dat ik er weer helemaal aan moet wennen. Maar er wordt hier gewoon bijna niet gerookt. Ja, want waar moet je dan weer aan wennen? Nou, om een heel makkelijk voorbeeld te noemen. We waren van de zomer in Nederland en toen dachten we, oh, het is lekker weer, laten we op het terras gaan zitten. En binnen 5 minuten kwamen we erachter dat we daar dus tussen de rokers zaten. En dat zou hier echt nooit gebeuren. En waarom wordt er dan zo weinig gerookt? Ben je erachter gekomen? Nou, ik weet niet zo goed hoe het zo is geworden, maar het is al heel lang zo hier. Ik denk dat een van de dingen die meespeelt is dat de roken hier gewoon super mega duur is. Dus een pakje filtersigaretten kost hier gewoon meer dan 20 euro. Dus het is wel echt heel duur. Maar het is inmiddels dus zo... ja, hoe zal ik het zeggen, uitgeburgerd, soort van. het gebeurt gewoon echt bijna niet meer. Ik heb toevallig vandaag een collega erover gesproken. Want ik had echt iets van, ja, ik kan ook helemaal niet echt iets vinden over campagnes die zijn gedaan of zo om roken minder populair te maken. Maar toen zeiden ze ook van, ja... dat is ook eigenlijk niet meer nodig. Want ze zijn hier een soort van op het punt beland dat ze iets hebben van, als je het er gewoon niet over hebt, dan is het ook niet normaal. En dan gaan mensen het ook niet doen. Oké. Okay. Maar goed, ja. Ze worden nog wel verkocht. Dus er is nog wel een markt voor. Er rookt nog wel een Noor ergens. Ja, maar het is... ze proberen het bijna een soort van in de taboehoek te drukken. Dus als je hier sigaretten wil kopen, dan... je moet er erg naar zoeken. Want in de supermarkten wordt het wel verkocht, maar het is allemaal afgedekt. Dus je ziet het eigenlijk niet. En eigenlijk de belangrijkste campagne die ze hier hebben gevoerd... of maatregel die ze hebben doorgevoerd... is dat alle verpakkingen exact hetzelfde zijn. Vroeger stonden er van die hele vieze foto's op. Nou, daar zijn ze onlangs mee gestopt. En nu zijn gewoon alle pakjes hebben dezelfde kleur. En dezelfde zwart-witte tekst erop. En dat is het. En dat is bijvoorbeeld ook de meest succesvolle aanpak onder de jeugd geweest. Want onder de jeugd was vooral snus heel populair. Ja, want dat is een beetje een soort van... Ja, want dat is zeker, want de Noor is zeker niet vies van een beetje nicotine, maar die vindt dat gewoon in snoes. Dat is een soort pruimtebak wat je in een soort zakje onder je lip doet, hè? Ja, klopt. Ja, nou, in Zweden bijvoorbeeld is het ook heel, heel populair. En dat was eigenlijk het grootste probleem onder jongeren. En dat zat er niet eens zozeer in de verslaving of de gewoonte. Maar bijvoorbeeld die snusdoosjes, vroeger zagen die er ook heel gewoon cool uit. Die hadden allerlei spannende ontwerpen en kleuren en weet ik veel. En dan was het ook de truc om de mooiste doosjes te verzamelen. Dat was ook een van de aantrekkingskrachten. Maar die hebben ze dus ook allemaal hetzelfde gemaakt. Ze hebben nu allemaal dezelfde poepenbruine kleur, zou ik willen zeggen. Ja. En ook hetzelfde zwart-witte stickers erop. Dus die hele het verzamelaspect eraan en het coole, dat hebben ze er gewoon helemaal afgehaald. Ja, dus dat werkt ook goed. Dat zou je nog als tip kunnen geven hier aan de Nederlanders. Ja, nou, ik vond het wel een verrassende maatregel, waarvan je eigenlijk van tevoren niet per se bedenkt dat dat goed zou kunnen werken. Maar dat heeft hier dus zeker wel gewerkt. Ja, maar goed, er wordt dus niet gerookt, maar er wordt wel snus gebruikt. Dat schijnt veel verslavender, veel verslavender nog te zijn dan de gewone sigaretten eigenlijk. Ja. Snust iedereen zich niet helemaal kapot in Noorwegen dan? Nou, je ziet wel, zeg maar, als je afval ziet liggen in de bosjes, zeg maar, is het wel vaak een snusdoosje. Dus ja, als je daar een beetje aan af moet meten, dan zou ik zeggen dat snus toch wel een soort van het meest gebruikte tabaksproduct is. Meer dan roken in ieder geval, hier in Noorwegen. Maar dat komt ook misschien wel een beetje, omdat snus kan je gewoon binnen gebruiken en dat is niet zo'n probleem. Maar binnen roken is hier echt not done. Er zijn ook gewoon helemaal geen faciliteiten voor. En het is hier de helft van het jaar gewoon steenkoud. Dus als je naar buiten moet om een sigaret te roken, is het toch een stuk minder aantrekkelijk dan gewoon snus in je mond stoppen. En heb je zelf al wel eens snus gebruikt? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelfs nog nooit überhaupt een sigaret aangeraakt. Dus je hebt hier echt met een totaal eigen boontje te maken op dat gebied. Goed, dat snus is wel onwijs populair. Vooral ook in het buurland van jullie, Zweden. Mensen zijn daar echt wel veel verslaafd aan. En je kan ook wel echt tot erge misstanden leiden eigenlijk in je mond. Hè? Je kan echt gaten in je tandvlees ervan krijgen. Van op een plek waar je het steeds stopt. En je tanden kunnen er ook wel heel erg van kapot gaan. Ja. Nee, dat is ook wel wat je hier eigenlijk het meeste ziet. Dus je herkent mensen niet per se aan een rokers uiterlijk of dat ze er ongezond uitzien, maar je ziet het aan hun gebit. De meeste Noren, volwassenen, die zijn hier, de tandarts wordt niet vergoed. Dus de meeste Noren gaan sowieso maar één keer per jaar in plaats van één keer per half jaar. Als ze het überhaupt al doen. Dus je herkent rokers hier, of tenminste snusgebruikers, herken je hier echt aan hun gebit. Wat je eigenlijk niet verwacht in zo'n rijk land. Want meestal zeggen ze toch wel, je kan ongeveer aan je tanden zien hoe rijk je bent. Maar dat is hier niet helemaal waar. En waarom gaat de Noor niet zoveel naar de tandarts? Omdat hij dus niet verzekerd is? Waarom zijn ze zo? Waarom is dat niet verzekerd? Ja, dat is een keuze die ze hier gemaakt hebben. Dus het wordt voor kinderen is het wel vergoed. En er is ook wel in de verkiezingscampagne is er wel iets over gezegd hier. Ze willen het eigenlijk wel. Ze vinden het toch ook een beetje raar dat in zo'n rijk land als Noorwegen dat eigenlijk niet vergoed wordt. Dus er wordt wel veel over gepraat de laatste tijd, dat het weer vergoed zou moeten worden. Maar ook omdat bijvoorbeeld in Nederland hebben we nu een standaard tarief voor controles. Om te zorgen dat niet allemaal veel te duur wordt. Maar dat is hier ook niet echt. Dus het begint gewoon echt zo langzamerhand gewoon ook te duur te worden voor veel mensen om naar de tandarts te gaan. En dat is natuurlijk gewoon eigenlijk niet de bedoeling. Nee, dus dat moet wel worden aangepast. Hoe zit dat bij jou zelf? Ja. Is het voor jou ook heel duur als Nederlander in Noorwegen? Nou, toen kwam de aap uit de mouw. Wij gaan gewoon nog in Nederland naar de tandarts. Mede dus, daarom? Doordat vanwege de hoge kosten? Nou, gedeeltelijk wel. En we zijn toch vaak wel één keer per half jaar in Nederland. Dus en het is ook, kijk, ons tandartsdossier is natuurlijk ook in het Nederlands. Dus zo'n dossier is ook moeilijk over te dragen. Dus we hebben er toen gewoon voor gekozen van nou, zolang we niet echt permanent in Noorwegen wonen, zodat we hier een huis kopen bijvoorbeeld, blijven we gewoon in Nederland naar de tandarts gaan. En dan proberen we het op die manier allemaal netjes te houden. Dankjewel, Sietke. Straks wil ik nog heel graag weten wat er op het Noorse menu staat. Daarvoor kom je later nog terug in de uitzending. Dankjewel in ieder geval voor nu. We gaan doorreizen naar China. In Beijing woont Mirjam Thieme. Mirjam, welkom terug. Hoi. Het is goedemorgen voor jou nog, want het is in de vroege ochtend in China. Ik kan me voorstellen dat veel Chinezen nu aan het ontbijten zijn, zo zondagochtend. Steken ze daar dan ook nog een sigaretje bij op? Ja, absoluut. Ja, er wordt hier nog ontzettend veel gerookt. Dat is echt. Het is zo'n gewoonte. Er is hier ook echt een rookcultuur, een sigarettencultuur. Het worden aangeboden als relatiegeschenk nog steeds. Je mag officieel niet meer in openbare gelegenheden roken. Maar op sommige plaatsen wordt dat toch ook weer niet echt heel erg. Beter wel dan voorheen, maar op sommige plaatsen wordt dat echt gewoon nog steeds niet in de hand gehouden. Is het jou wel eens aangeboden? Constant. Ik rook al jaren niet meer, maar dat is toch nog steeds. Het wordt nog steeds aangeboden, ja. En ben je ook niet in een situatie geweest waar je het eigenlijk niet goed kon afslaan? Nee. Ik ben wat dat betreft ben ik wel zoiets zo van. Bijvoorbeeld als ik naar mijn schoonfamilie ga, en elk jaar weer, dan is het, nou, rook even mee. Ik zeg, nou, ik rook nog steeds weer niet. Maar dat blijven ze vragen, ja. Dat is deel van de gewoonte. Ja, nou, volgens mij roken er in ieder geval 300 miljoen Chinezen. Dat wordt dan niet op een bepaalde manier ontmoedigd. Zijn er geen hoge prijzen, campagnes dat het slecht voor je is? Of weten jullie beter, is het helemaal niet slecht voor je? Er zijn wel campagnes, maar het is op zich... Ja, het is niet zoals in Europa of dat echt heel erg wordt ontmoedigd. De Chinese regering heeft ook, behalve belasting die er op sigaretten is natuurlijk... China is ook de grootste producent van tabak. Dat weten misschien niet veel mensen, maar het is bijna de helft van de... Tabaksproductie komt uit China. En een groot deel daarvan wordt dan natuurlijk ook nog binnen China gebruikt. Dus ja, daar krijgen ze natuurlijk ook wel veel inkomsten van, hè? Ja, je ziet een economisch aspect. Absoluut. Zijn ze daar ook open over? Sorry? Zijn ze daar open over? Zegt de Chinese overheid dat ook al? Van, nou goed, we verdienen er eigenlijk ook wel heel veel geld aan. Dus het is ook wel slim als mensen een beetje blijven roken. Nou, ik denk niet, daar zijn ze niet echt open over. Want er zijn natuurlijk ook medische kosten aan de andere kant weer aan verbonden. Mensen die rokersziektes oplopen natuurlijk. Maar het wordt, ja, het is niet zoals, enge plaatjes. Of we maken het zo duur mogelijk. Er is juist een heel groot aanbod van goedkope sigaretten. Er is ook een groot aanbod van hele dure. Maar ja, die worden dan juist als geschenk, zeg maar, wordt dat nog steeds gegeven. Dus ja, als je dat kan veroorloven, dan als iemand je met zo'n pakje ziet wat een bepaald merk is, dat brengt dan juist status mee op de een of andere manier. Ja, dus het is echt nog een statusding roken. Terwijl hier in Europa je bijna misschien kan zeggen. Je wordt echt verbannen als roker. Je moet buiten altijd staan in de regen tegenwoordig. Nu in de wintertijd is dat al helemaal vreselijk. Ook al kan je helemaal nergens meer naartoe met de nieuwe maatregelen. En jij zegt, het is wel verboden om binnen te roken. Was dat een lange discussie? Moest de Chinees daar lang aan wennen dat dat niet meer mocht? Dat is niet echt heel snel gegaan. Dat heeft echt wel een tijdje geduurd voordat dat... Dan zijn er natuurlijk voorbeeldfuncties. In de grote steden wordt het meer gedaan. Maar op een gegeven moment is het ook wel een publieke soort van actie geworden. Van dat je bijvoorbeeld restaurants die dan boetes kregen. En dat je dan als niet-roker vaak, dat je dat dan kan aangeven, zeg maar. Oh, die daar en daar werd gerookt terwijl ik daar was. Nou, dan, ja, op die manier is het uiteindelijk een beetje gaan werken, zeg maar. Ah, de Chinees mocht de andere Chinees aangeven. Ja. Zo kan je het zien, ja. Heb jij dat al wel eens gedaan? Nee. Nee. Ik zeg er soms wel wat van. Als het echt heel erg is, dan heb ik zoiets zo van, nou jongens, maar... Ja, op zich... En willen ze dan naar jou luisteren? Ja, is het in de... Nou, je krijgt niet echt de meest vriendelijke blikken terug misschien. Maar ze weten wel dat het een regel is. Dus dan wordt er wel wat mee gedaan. Maar ja, op zich is het nog een lang proces, denk ik, voordat hier... Mm-hmm. Misschien de jongere generatie wel, qua educatie kunnen ze daar veel meer aan doen. Zolang de oudere generatie gewoon nog thuis rookt waar jonge kinderen bij zijn. Misschien in de minder grote steden of op het platteland. Ja, dan dat helpt natuurlijk ook niet echt. Nou goed, en volgens mij heb jij dicht bij huis ook nog wel een slag te slaan. Want jouw man rookt nog wel, toch? Ja, maar niet binnen, hoor. Oh, niet binnen. Die moet ook in de... Het lukt hem dus nog niet om hem te overtuigen van hoe slecht het is. Nee, dat is echt... Ik blijf het zeggen, maar ja... Nou, we hebben het ook een keer op S'lands nieuwszender erover gehad in Nederland. Misschien dat hij het nu wel van je aanneemt. En dat is natuurlijk wel interessant. Kan ik me voorstellen dat je met hem ook gesprek hebt over de gewoonte die erachter zit. Dus dan waarom het zo moeilijk voor hem is om te stoppen. Wat zegt hij daarover dan? Nou, ja, ik denk dat het inderdaad... Nou ja, een roker, ik heb zelf gerookt, dus ik weet van mezelf... het moet uit jezelf komen. Er kunnen mensen kunnen heel lang op je inpraten, maar het is zo'n... Ja, het is toch wel echt zo'n verslaving dat je daar altijd wel weer iets tegenover zet van ja, maar dit of ja, maar dat. Ja, het moet toch uit iemand zelf komen. Dus je kan hem misschien mensen ja, handvatten geven of proberen in een richting te sturen. Maar om het succesvol te stoppen, denk ik toch, ja, dat moet uit iemand zelf komen. Het stoppen begint bij jezelf. Kijk eens aan. Ook in China is dat ook het geval. Dankjewel, Mirjam. Straks praten wij verder over bijzondere menus in jouw land. Of in ieder geval de ingrediënten en producten die daarop staan. Dankjewel voor nu. Tot straks. Oké, doei. En laat mij vooral weten waar in de wereld je zit mee te luisteren. Dat kan je me laten weten in de Radio 1-app. Als ik die dan nu even voor mij open, zie ik daar in ieder geval Erik Kattenkamp weer erbij. Connie en Erik, natuurlijk zijn we er weer bij. Vanuit Nijmegen wordt daar gestuurd. Erik en Connie, dank jullie wel dat jullie er weer bij zijn, zoals iedere week. Katri laat weten, ik luister mee vanuit het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, waar ik opgenomen lig. Sterkte daar, Katri, beterschap. Calvin Punter laat weten, hallo Stefan, ik luister mee vanuit Zwolle. Succes met de uitzending. Dankjewel, Calvin, goed dat je erbij bent. Jeroen laat weten, goedemorgen Stefan. Nieuwe quarantaine in Tokio. Je hebt mijn volle aandacht. Jeroen, succes daar. Luc zegt, ik luister mee vannacht weer vanuit Den Bosch. Ik wens je een fijne uitzending. En Flynn Henderson laat weten, hoi Stefan. Weer eens de groeten uit Amsterdam. Een plezierige uitzendingen. Vanuit Flynn, vanuit Amsterdam. Nou, dank jullie wel allemaal voor de mooie appjes. Die Radio 1-app kan je dus gratis downloaden op je telefoon. Kan je je locatie laten weten. Geef ik straks weer een update. Blijf vooral luisteren naar Radio 1. Want zometeen de migrantencrisis op het kanaal. Tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zometeen spreek ik Ilonka Waterdrinker. Die woont in Engeland en kan ons er alles over vertellen. Eerst de andere wereldse zaken in het nieuws van 2 uur. Over een kleine 2,5 minuut ben ik bij je terug. Tot zo. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël gaat een inreisverbod instellen voor buitenlanders in een poging de verspreiding van het nieuwe Omicron-virus te stoppen. De maatregel gaat zondagnacht in en duurt in principe 2 weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe coronavirusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te trekken om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie deze persoon in contact is geweest. In Israël is 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor het ontdekken van de Omicron-variant van het coronavirus. Veel landen kondigden na de ontdekking een inreisverbod af voor passagiers uit Zuid-Afrika. En dat is oneerlijk, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land beschikt over geavanceerde technologie en wetenschap om coronavarianten op te kunnen sporen. En dat moet worden toegejuicht en niet gestraft, zegt het ministerie. De Afrikaanse Unie vraagt zich af waarom Afrika wordt afgesloten, terwijl de variant al op 3 continenten aanwezig is. Bij de naamgeving van nieuwe coronavarianten zijn 2 letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. De nieuwste coronavariant heet Omicron dus, maar eigenlijk was de letter nu aan de beurt. Die lijkt volgens de WHO te veel op het Engelse new en werd daarom overgeslagen. De eerstvolgende letter, Xi, is volgens de naamgever WHO ook ongeschikt, omdat het een veel voorkomende achternaam is in China. De Chinese president heet Xi Jinping. En de politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden na de rellen in Groningen vorig weekend. Online ging toen een oproep rond om te komen rellen na een coronademonstratie. Er werden brandjes gesticht en een winkelpui sneuvelde. Vorige week werden al mensen aangehouden. Nu heeft de politie nog 2 jongens van 15 en 16 en een vrouw van 19 opgepakt. Het weer, vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt, ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door, soms valt er een bui. Het wordt dan 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Whether that training, the last one. Stefan Kanduur. Dat ben ik. Welkom terug bij de Wereld van Bier en Varen. We zijn er nog tot 4 uur hier op deze zender. Zometeen voicemails van correspondenten die er net niet bij konden zijn deze week. Eerst de reis naar het Verenigd Koninkrijk. Tragisch nieuws was daar afgelopen week over het stukje water tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 27 migranten kwamen om het leven tijdens het oversteken van dat kanaal. Hoe kon het zo misgaan en hoe heeft de Britse regering erop gereageerd? Daar gaan we het zo over hebben met Ilonka Waterdrinker, onze Nederlander. Aan de andere kant van dat water gaat ons daar straks alles over vertellen. De app van Radio 1 staat ook nog steeds voor je open. Je mag daar laten weten waar je luistert. Ik krijg alweer mooie locaties binnen, zometeen een overzicht. Eerst nieuwe muziek uit de wereld. En dat komt deze week uit Duitsland van Lea. En dit is nieuwe muziek. Wenn du mich lässt. Unendliche Weite in dein Augen. Würd so gerne tauchen bis zum Grund. Was du Schwäche nennst, find ich besonders. Ich lieb deine Art und für mich ist dein Chaos Kunst. Du musst mich nicht zum Lachen bringen und nicht so tun, als geht's dir gut. Musst mir nicht irgendetwas vorspielen. Wie du bist du genug. Wie du bist du gut. Duitse muziek van Lea was dit. Wenn du dich mich lässt. Sorry, ik moet het goed uit blijven spreken. En dat wilde Erika ook weten, want die zegt: mooi liedje, wie is dit? Groetjes uit het mooie Twente. Alle muziek van de wereld van Bier en Varen is terug te vinden in onze Spotify-lijst. En die heet dan weer, je raadt het nooit, de wereld van Bier en Varen. Kan je daar allemaal terugvinden. Ik kijk even met een schuine oog in de Radio 1-app. Waar wordt achtergelaten door mensen waar ze luisteren. Nou, Thea zegt, ik luister mee weer vanuit het gezellige Middelstum. Goed dat je erbij bent. Hendrik zegt, goedemorgen Stefan. Ik luister mee vanuit Bandung, Java. Groetjes Hendrik. Hanna zegt, ik kan niet slapen en luister mee vanuit Bergijk in Noord-Brabant. Tieneke laat weten, zoals iedere week ben ik er ook weer bij. Groetjes vanuit Groningen. En Jos vraagt nog zich af of we naar snoes konden vragen in Noorwegen. Nou, dat is gelukt ondertussen, Jos. Goed dat je meeluistert. Verder nog Arswin, Perugia, Italië, midden in de olijfoogst. Dus vroeg op, goede uitzending. En hij zegt, nooit gedacht dat dit chaotische land beter omgaat met de pandemie. Misschien omdat we gewend zijn te improviseren. Goed, Arswin. En Edwin van den Berg zegt, ik luister mee vanuit Zutphen, vlak bij de IJssel. Stefan Kanduur. gaan we het hebben over het kanaal. Want daar vertrok een drama zich afgelopen week. Het drukbevaarde stuk tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heb ik het dan over. Migranten proberen daar vaak met gammele bootjes het gevaarlijke water over te steken met de dood tot gevolg. En afgelopen week was daar een grote ramp. 27 migranten kwamen daarbij om het leven bij een bootongeluk. Ga erover verder praten met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dat is Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goeienacht. Goeienacht, Stefan. 27 migranten overleden er afgelopen week bij een bootongeluk op dat kanaal. Hoe is daar in jouw land op gereageerd? Ja, dat was natuurlijk wel ontzettend groot nieuws. En dat heeft natuurlijk ook voor de nodige reactie vanuit de politiek heeft dat veroorzaakt. Ik denk qua publiek, mensen zijn natuurlijk wel ontzettend verontwaardigd dat moet. Dat het überhaupt gebeurt. Mm-hmm. Dat mensen inderdaad hun leven gaan wagen om die oversteek te maken. Maar het is zo'n ontzettend geladen onderwerp hier. Ik moet zeggen, ik heb het niet met heel veel mensen erover gehad. Maar als je dan inderdaad gewoon zeg maar de kranten leest, afhankelijk van naar welke kant ze een beetje leunen, links of rechts. Iedereen heeft er natuurlijk een mening over. En ja, de ene. Was het voorpagina nieuws op al die kranten? Ja, volgens mij wel. Ik moet zeggen, het meeste nieuws lees ik inmiddels online. Dus ik kan me even niet meer herinneren wat de kranten koppen of de voorpagina's waren die donderdag. Maar inderdaad, je ziet hem wel eens van die die nieuwsflitsen op je mobieltje van de BBC voorbij komen. En dat ging echt inderdaad heel veel over dit drama en de politieke reactie daarna. Ja. Nou, het gebeurde op het kanaal, een heel druk bevaard stuk tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Kan je ons meenemen even naar die kust aan de Engelse kant? Hoe ziet die er daaruit? Ben je er zelf wel eens geweest? Nee, ik wilde daar afgelopen zomer ontzettend graag naartoe. En dat is helaas niet gelukt. Maar ja, die kust van Dover, dat heet de White Cliffs of Dover. Dat is echt een hele mooie kustlijn. Dus dat zijn hele steile wanden. Helemaal wit, want het is van dat kalksteen, denk ik. Mm-hmm. Maar dat ziet er zo ontzettend mooi uit. En dat maakt zo'n ontzettend groot deel uit van zeg maar, de Engelse identiteit. En ik kan me zo voorstellen dat die kust laat toch wel een beetje is veiligheid, denk ik. Als je je kan bedenken dat soldaten in de Eerste Wereldoorlog inderdaad ook met bootjes richting Frankrijk en België gingen en terug. Ja, die White Cliff, die toerende natuurlijk boven die zee uit. En dat was dus echt de veilige haven, daar wilde je naartoe. Dus ik denk dat als je een migrant bent in een bootje, je vindt je in dezelfde positie als soldaat van meer dan 100 jaar geleden. En ze willen natuurlijk dat vaste land bereiken. Dus die White Cliffs of Dover zijn dan ontzettend aantrekkelijk. Ja, het is een druk bevaard deel, dat deel van het kanaal. Aangenomen wordt ook dat die migrantenboot is aangevaren door een groot schip waarbij die 27 migranten om het leven zijn gekomen. Het lijkt toch niet af te schrikken, want een dag later werden er opnieuw alweer vluchtelingen gevonden die de overzee probeerden te maken. Is bekend waarom die vluchtelingen dan toch ook weer die oversteek maken, ook meteen naar zo'n dodelijk ongeval? Nou, ik las vandaag dat inderdaad die mensensmokkelaars tegen migranten zeggen dat het veilig is. Ze hebben natuurlijk financieel belang daarbij dat die stroom van mensen door blijft gaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen dat het veilig is. Maar dus die ramp van afgelopen woensdag was natuurlijk verschrikkelijk. Voor die woensdag zijn er dit jaar maar 3 mensen overleden. Dat zijn de cijfers die ik heb gevonden. Ik zag ergens anders misschien 5. Maar ja, dat aantal ligt nu natuurlijk op 30 vanwege deze ramp. Dus jij stelt het is ook redelijk veilig. Ja, als je kijkt naar de cijfers, dan lijkt dat inderdaad wel zo te zijn. In 2020 waren er 6 overleden. Dus dit jaar voor woensdag waren het er 3. En nu vanwege dit ongeluk staat het aantal op 30. Het probleem, denk ik, is dat de mensensmokkelaars steeds meer risico gaan nemen. Ik las ergens dat die bootjes ook steeds groter werden. Dus in vorig jaar zaten er gemiddeld nog 13 mensen in een bootje. Mm-hmm. Dat zijn er nu iets van 28. Dus dat is meer dan verdubbeld. Dus er hoeft maar 1 iemand, denk ik dan, in zo'n bootje in gevaar of in paniek te raken. En je bent al gauw in problemen als hele groep. Dus ik denk, hoe meer risico's die mensensmokkelaars nemen, hoe groter het risico is voor die migranten om veilig over te komen. Ja. Hoe is er in de politiek op gereageerd? Vanuit de politiek is er inderdaad weer sterk gereageerd. Boris Johnson heeft een brief geschreven aan president Macron van Frankrijk. Mm-hmm. Met daarin een aantal voorstellen met maatregelen die ze kunnen nemen. En één daarvan is Boris Johnson stelt dan voor dat er een verdrag komt of een overeenkomst komt. Dat migranten, als ze eenmaal in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen, dat ze dan ook direct weer teruggestuurd worden naar Frankrijk. Oké, dus als de migranten dan via de boot bij Dover aankomen, ze worden er opgepakt, mogen ze volgens Johnson meteen weer worden uitgezet terug naar de Europese Unie, terug naar Frankrijk. Ja, inderdaad. En ik snap aan de ene kant de redenering wel. Want hij denkt van, als je op deze manier mensen kan ontmoedigen om überhaupt in zo'n bootje te stappen en de oversteek te wagen, dan zal dat toch leiden tot minder mensen die dat inderdaad durven. En zo kun je natuurlijk ook voorkomen dat mensen verdrinken. Maar goed, dat is dus bij de Fransen in het verkeerde keelgat gevallen, zoals je kan voorstellen. Want wat zeiden zij daarover? Wat was hun reactie daarop? Nou, ik denk dat er twee problemen waren. Het eerste was dat voorstel, daar waren ze het niet mee eens. Het tweede was het feit dat die brief direct ook openbaar gemaakt werd naar de pers op Twitter. Dus de Engelse krantenkoppen die maakten daar alweer een leuk feestje van. En die van president Macron heeft gereageerd. Dus die heeft eigenlijk Priti Patel, onze minister van Binnenlandse Zaken, zou dus aanwezig zijn bij een meeting op zondag. En die uitnodiging is ingetrokken. Het wordt een beetje op scherp gespeeld. Er wordt een politiek spelletje gespeeld op dit moment. Tenminste, zo zie ik dat in ieder geval. Mm-hmm. Uiteindelijk, maar dat snapt iedereen. Het is geen probleem wat één land kan oplossen. Het is niet alleen een probleem van Frankrijk. Het is niet alleen een probleem van Engeland. Die hele migrantencrisis is natuurlijk een probleem die de hele EU aangaat en het Verenigd Koninkrijk. Dus ze zullen toch met elkaar om de tafel moeten. Veel ministers die nu in het kabinet in Engeland zitten van Boris Johnson, die zijn allemaal pro-Brexit. Belangrijke leus tijdens die Brexit was ook take back control of our borders. We gaan weer de grenzen zelf beveiligen, zodat we mensen die we niet willen hebben buiten kunnen houden. Dat lijkt eigenlijk niet echt te lukken nog. Nee, dat is ook zo. En daarom wordt er gewoon ontzettend veel met een vingertje naar Frankrijk gewezen. Maar kijk, Frankrijk wil die migranten ook niet houden. Dus die Fransen zullen waarschijnlijk zeggen van, we kunnen mensen niet stoppen om in een bootje te stappen. En als die mensen eenmaal op zee zijn en ze bevinden zich in Britse wateren, dan zijn ze de verantwoordelijkheid van de Britse overheid. En het probleem ook is, migranten hoeven niet gered te worden. Dus vaak weigeren ze ook hulp als ze nog in Franse wateren zijn. Pas als ze Engelse wateren in gevaren zijn, dan zijn ze eigenlijk best wel blij om hulp te accepteren van de kustwacht of van andere instanties die daar werken. Want ze weten, ze worden dan inderdaad naar een opvangcentrum gebracht en daar kunnen ze asiel aanvragen. Dus ik denk op dit moment, Frankrijk vermoed ik. Vindt het aan de ene kant wel best. En Engeland wil daar inderdaad dat er meer aan gedaan gaat worden. Nou moet ik zeggen, er zijn al genoeg dingen... Oh, tenminste, niet genoeg, duidelijk. Er moet nog veel meer gedaan worden. Maar er zijn initiatieven... En samenwerkingsverbanden tussen het VK en Frankrijk om bijvoorbeeld meer patrouilles, drones die ingezet worden, meer beveiliging bij bijvoorbeeld havens te bouwen en mankracht enzovoort enzovoort. Dus er zijn wel stappen die beide landen samen hebben genomen. Maar het is dus niet genoeg nog. Nee. En ze hadden ook nog wel een ander controversieel plan. En dat was pushbacks. Dus dat was boten terugduwen naar Europese wateren, toch? Ja, klopt. Dat is inderdaad... even kijken hoor. Die pushbacks. Dat is inderdaad... Ja, minister van Binnenlandse Zaken, dus Priti Patel... heeft inderdaad in principe toestemming gegeven dat de marechaussee of boerenvoers dus bootjes op zee kunnen terugbrengen onder sommige omstandigheden. Maar dat is inderdaad controversieel, want je kan daarmee mensen in gevaar brengen. Hè. Mm-hmm. Ze vinden zich al in niet zo zeewaardige bootjes. En Frankrijk moet wel meewerken, want als je ze terugduwt en ze worden in Franse wateren niet opgevangen, ja, dan dobberen die mensen op zee en dat kan ook niet. Nee. Dus hè, dan breng je mensen weer in gevaar. Dus in theorie is het mogelijk, in de praktijk wordt het nog niet echt uitgevoerd, want het is op dit moment onwerkbaar, want beide landen moeten inderdaad samenwerken erbij. Goed, dit was afgelopen week dus het nieuws in Engeland. De migranten, 27 de dood vonden in het kanaal. Wat is een oplossing, denk je? Ik denk dat de oplossing toch is dat het VK en de EU om tafel moeten gaan zitten. Het is niet, wat ik net al zei, het is niet alleen een Frans probleem. Het is ook niet het probleem van het VK. Ik denk het is het probleem van iedereen. En voordat die migranten in Frankrijk komen, zijn ze waarschijnlijk al een aantal landen doorgelopen. Of dat nou Griekenland is, Italië of Polen bijvoorbeeld. Dus er zal toch een gecoördineerde actie of plan moeten zijn om dit aan te pakken. Ik denk dat twee landen samen, als ze al samen willen werken, dat ze dat ook niet voor elkaar krijgen. We gaan het afwachten. Dankjewel. Vanuit het Verenigd Koninkrijk was het Ilonka Waterdrinker. Goedenacht nog. pureza espantosa, tão pureza espantosa. Paz, espírito, para todos. Paz, na Angola, que nós tudo queremos. Paz, espírito, para todos. Paz, na Angola, que nós tudo Kabinda aan Kunen, hoorde je op NPO Radio 1. Het is 5 minuten voor 2:30, de wereld van BNNVARA. Alle muziek die je hoort in deze nacht terug te vinden, hè, in onze Spotify-lijst, de wereld van BNNVARA. Ik laat hem nog even rustig aflopen, zodat jij weer een beetje wakker kan worden. Want misschien was je wel een beetje in slaap gesukkeld. Laat dan in ieder geval maar even weten waar je luistert in de wereld. Wordt nog volop gedaan. Jordi laat weten, ik luister mee vanuit Hongkong. Geen corona hier. Nou, Jordi, we komen dan jouw kant op. Jay zegt een hele goede nacht vanuit het mooie Deurne in Noord-Brabant. Nettie van Steen luistert mee vanuit Arnhem. Gerard zegt, ik ben in de auto onderweg voor een reparatie aan een vrachtwagen die in Balkenburg stond met pech. Je maakt een mooi programma. Dankjewel, Gerard. En goed om te zien dat het appen onder het rijden dus lukt. Mag eigenlijk niet, maar goed, als je dan even je locatie moet laten weten. Ik snap dat wel. En Wilbert zegt, hoi, ik luister mee vanuit Zevenaar. Vorige week luister ik in Valencia en nu terug in Zevenaar dus. Wilbert, dankjewel, wereldburger. En David zegt, toffe show Stefan, complimenten. Ik luister vaak met veel plezier in de nacht naar je programma. Maar kijk ook regelmatig terug via de app naar specifieke topics. Dat kan, hè? Goed dat je dat doet, David. Ik ben met de camper op weg naar Zuid-Europa om daar te overwinteren. Grote groet, David. Nou, dat klinkt wel goed, David. Succes daar met overwinteren. En gelukkig kan je ook in het zuiden van Europa gewoon naar Radio 1 blijven luisteren. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. En dan kan je misschien ook wel een voicemail achterlaten voor ons om te laten weten hoe het daar is. Dat heeft in ieder geval een aantal andere correspondenten wel gedaan. Die laten toch even weten wat er deze week in hun land speelde. Hey Stefan, Marieke hier vanaf Dominica. Wat was deze week allemaal in het nieuws? Nou, om te beginnen zijn de veerboten vanaf Martinique en Guadeloupe weer begonnen met varen. Die waren heel lang uit de vaart vanwege corona. Guadeloupe en Martinique zijn onze buureilanden. Dus voor mensen die daar dingen willen verkopen. En voor toeristen die vanuit Frankrijk daar naartoe vliegen. Biedt het weer heel veel meer mogelijkheden om naar ons eiland te komen. Daarnaast is het cruiseschipseizoen weer begonnen. En zijn er ook weer regelmatig cruiseschepen hier. Dat is goed nieuws voor de mensen die souvenirs verkopen, tours geven. Tegelijkertijd is het allemaal een beetje dubbel, omdat ja, wij op het eiland zelf niet heel veel dingen mogen. Dus een aantal dingen kunnen ook weer niet voor cruiseschippassagiers. Maar goed, het betekent wel inkomsten in tijden dat het hier economisch heel erg zwaar is. En dan was er nog een beetje een bizar verhaal dat via social media in het nieuws is gekomen. Mensen die op de die het ziekenhuis binnenkomen op de eerste hulp. Die hulp wordt geweigerd omdat ze geen geld bij zich hebben om medicijnen te betalen. En eerst iemand geld moeten laten halen voordat ze geholpen worden. Er zijn blijkbaar meerdere verhalen. Ik heb er één gelezen. En de CEO van het ziekenhuis heeft uiteindelijk zich genoodzaakt gevoeld om in het openbaar een verklaring te geven dat het nooit de bedoeling kan zijn als je op de eerste hulp binnenkomt dat alle hulp geweigerd wordt. Omdat je op dat moment geen $6 of $7 kunt betalen voor het infuus of wat. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder af gaat lopen. Ik wens je een hele fijne uitzending en wellicht tot volgende week. Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Nou, weet je nog die soap over de nieuwe minister-president? Die gaat gewoon nog eventjes door. Wat is er gebeurd? Afgelopen week vertelde ik jullie dat Magdalena Andersson genomineerd was om de nieuwe minister-president te worden. So far, so good. Maar Zweden heeft een minderheidskabinet. Dus ze had nog steun nodig van de Vänsterpartiet en de Centraalpartiet. Die heeft ze gekregen. En afgelopen woensdag werd Magdalena verkozen tot de eerste minister-president, de eerste vrouwelijke minister-president in Zweden. Woehoe! Nou, goed nieuws. Slechte nieuws nu. 7,5 uur later trad ze af. En dat deze in verband met een begroting die die dag werd goedgekeurd. Dit houdt in dat Stefan Löfven, de man die ze verving, nu weer onze nieuwe minister-president is. Maar hopelijk komen ze er nog uit, want deze week is er nog weer een nieuwe stemronde om te kijken of dat ze alsnog kan aantreden als nieuwe minister-president. Kortom, heb je de tune van goede tijden, slechte tijden al gestart? Want hier begint het nu wel een beetje op te lijken. Ik hou jullie op de hoogte van deze soap hier in het Hoge Noorden. Ik wens jullie een ontzettend fijne uitzending. En ik zou zeggen, heido! Hoi Stefan, hier Raymond uit de Verenigde Staten. In Nederland is er natuurlijk sinds kort een vuurwerkverbod. En hier zien we eigenlijk alleen vuurwerk op 4 juli. Maar afgelopen dinsdag hadden we een schouwspel dat niet onderdoet voor een vuurwerkshow. Dinsdagavond is hier namelijk van de lokale luchtmachtbasis, Space Force basis, de DART-raket afgeschoten. Om 10:30 lokale tijd is deze raket gelanceerd met als doel een asteroïde op zo'n 11 miljoen kilometer. De satelliet zal bij aankomst met zo'n 6 kilometer per seconde inslaan op deze ruimterots om te testen of ze deze uit de huidige baan kunnen stoten. Een beetje biljarten met kometen, zeg maar. De test is bedoeld om te kijken of we de aarde kunnen redden mocht zo'n object dicht in de buurt komen. De lancering werd natuurlijk live op de lokale televisie uitgezonden, maar wij hadden een first class seat op ons balkon. De bedoeling is dat de satelliet rond 22 oktober volgend jaar aankomt. Maar dat moeten we zullen zien online, net als ieder ander. Nou, dit was het weer voor het nieuws hier uit de buurt. Ik spreek je misschien volgende week weer. Groeten! Hi Stefan, Monique hier. Dit keer niet vanaf de Costa del Sol, maar vanaf de Costa Atlantica in Argentinië vanuit Santa Teresita. En deze laatste dagen en met name dit weekend vindt er een speciaal groot evenement plaats. Het is eigenlijk het grootste evenement op het gebied van getunede auto's. Meer dan 3000 auto's bevolken momenteel deze kust en met name dit dorp. Allemaal jonge knullen meestal met hun auto's die wat lager bij de grond liggen en die voorzien zijn van een gigantische geluidsinstallatie. Dat brengt natuurlijk heel veel geld in het laadje. Men spreekt over zo'n 140 miljoen pesos. Nou, dat is een heel groot bedrag. Maar aan de andere kant natuurlijk zorgt het ook wel wat voor overlast. Want zij zetten meestal het volume vol uit en denderen dan door de straten van dit dorp, waarbij de ruiten soms staan te trillen. Maar goed, morgen is het evenement weer afgelopen en gaat iedereen weer naar huis. En ze komen soms echt van duizenden kilometers ver. Dit was het voor deze week. Fijne uitzending nog. Dag. Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Deze week was het belangrijkste nieuws dat Duitsland een nieuwe regering heeft. 2 maanden na de verkiezingen staat de Ampelcoalition. En dat betekent stoplichtcoalitie. Want de SPD is rood, FDP is geel en de Groenen zijn groen. Samen een ampel. Heel voortvarend te werk gegaan. De ministerposten zijn verdeeld. Er waren 2 dingen die mij opviel. Minimumloon gaat omhoog naar 12 euro. Die staat nou op 10. En softdrugs wordt ook in Duitsland legaal. Wat er verder nog uitkomt, moet ik me nog even een beetje in verdiepen. Maar dat waren 2 dingen die mij in eerste instantie opvielen. Dat was het. Doeg, fijne uitzending nog. Hoi Stefan, hier Rebecca uit Ecuador. Ik wilde jullie even wat vertellen over onze lekkernijen. Er zijn 2 lekkernijen die ik wil benoemen. Eentje uit de hooglanden, dat is de cavia. En eentje uit het Amazonegebied, dat zijn de wormen. De gusanitos. En ik zal eerst even beginnen bij de cavia. Het is eigenlijk precies dezelfde cavia als die wij in Nederland bijvoorbeeld als huisdier hebben. Alleen wordt het hier gebruikt als een lekkernij tijdens bepaalde feestdagen. Dat is niet alleen hier in Ecuador, maar ook in de hooglanden van Colombia, Peru en Bolivia. Het diertje wordt vaker 1 jaar of 5 oud. Voordat hij geslacht wordt, leeft hij vaak bij de mensen binnen in huis. Want ze zien de cavia als een heilig dier. En met een bepaalde feestdag, bijvoorbeeld het oogstfeest... of er zijn hier heel veel feestdagen... Dan wordt hij net als een kip geplukt. Niet levend hoor, dus hij wordt eerst doodgemaakt... dan wordt hij als een kip geplukt. En daarna doen ze hem op de barbecue... Of ze dreigen maar met spit en dan wordt hij dan in een paar uur lekker gebraden. Ik heb het zelf nooit gegeten, want ik heb vroeger zelf cavia's gehad. Dus dan is het toch een beetje raar om een cavia te gaan eten. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. L'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dire comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace, dire est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Bossé à Bouzo, tiro parti de Démine à Bouzo. Tiro parti de Démine à Bouzo, tiro parti. sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Musique van Pauline Crozet. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. José Abousou hoorde je op NPO Radio 1 terug te vinden in onze Spotify-lijst. Ik moet even iets recht zetten. Gerard App namelijk nog een keer naar Radio 1. Die zegt, hoi Stefan, ik heb een bericht. En deze is veilig verstuurd vanaf een parkeerplaats waar ik even stond te wachten. Gerard, goed dat je dat altijd even laat weten als je dan onderweg bent. Appen, doe je stilstaan. Nou, heb jij dat ook bij deze gedaan. Dankjewel nog even voor het laten weten. Ingrid laat weten, ik luister mee vanuit Gorkum. Hoor meestal niet alles, maar luister dat dan weer later terug via de app. Heel fijn dat deze onderverdeeld is in topics. Een hele fijne uitzending. Nou, graag gedaan Ingrid. En daarvoor moet ik vooral ook de dank uitspreken naar mijn redacteur Paul, die dat voor mij allemaal, en voor jullie dus ook, voor jou Ingrid dus ook uit Gorkum, losknipt en weer op die Radio 1 site of in de app zet. En Joke Sloan laat weten, hoor Steven, mijn favoriete programma van de week is dit. Groetjes vanuit het hoge noorden van Engeland. Een nachtzuster heb ik hier die niet kan slapen. Kom net uit de nacht. Thijs laat nog weten mee te luisteren vanuit Qatar. Een fijne uitzending. Groetjes Thijs. Dank jullie wel. Waar luister jij? Laat het weten in de Radio 1 app. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Gaan we het hebben over helden uit andere landen. Want in Nunspeet werd deze week een held in het zonnetje gezet door de burgemeester van zijn woonplaats. Henry Temmermans reed niets vermoedend een tijdje geleden over de A28 bij Harderwijk toen hij zag dat een bestuurder naast hem onwel was geworden. Zette zijn auto voor haar auto. Nuchter als de man is, reageerde hij bij Omroep Gelderland op zijn eigen heldendaad. Mensen beschrijven dat inderdaad als een fantastische daad. Ja, ik zelf kijk er redelijk nuchter naar. Ik heb daar totaal niet over nagedacht, over de consequenties. Ik heb alleen gezien dat een vrouw in nood was op dat moment. En ik heb getracht het op de beste manier op te lossen en haar zo spoedig mogelijk van dienst te kunnen zijn om haar te kunnen helpen. Nou, kijk eens aan, Henry Temmermans. Zo nuchter als het maar zijn kan over zijn heldendaad. Zijn heldendaad ging wel de hele wereld over. Je hebt de beelden vast wel voorbij zien komen. Dat bracht ons bij de vraag, wat zijn eigenlijk heldendaden in andere landen? Gaat het ontdekken bij onze correspondenten in het Verenigd Koninkrijk en op Aruba. En we beginnen in het Verenigd Koninkrijk bij Ilonka Waterdrinker. Ilonka, welkom terug. Dankjewel, leuk dat ik er weer ben. De heldendaad uit jouw land komt van een taxichauffeur genaamd David Perry. Vertel eens, wat was zijn heldenactie? Zijn heldenactie was 2 weken geleden ongeveer, toen hij een bomaanslag verijdelde in Liverpool. Hij had een taxiritje van 10 minuten, had dus een passagier opgehaald. En die wilde naar het Liverpool Women's Hospital. En bij aankomst rook hij eigenlijk onraad. Dus hij zag een rood lichtje op het vest of het jack van die man. En hij dacht, dit is niet zuiver. Dus het gaat om een bom. En hij heeft zijn deuren vergrendeld. Zodat die passagier niet uit kon stappen en dus het ziekenhuis in kon lopen. En zijn vermoeden, dat was inderdaad juist. Die bom is afgegaan. Binnen zijn taxi. Hij is de taxichauffeur is uit de auto kunnen klimmen. Mm. En die auto is kort daarna volledig in brand gevlogen. En de dader is dus inderdaad daarbij ook omgekomen. Maar hij wordt dus echt als held gezien. Want stel je voor dat die man toch dat ziekenhuis in was gelopen en die bom toch heel veel schade aangericht had. In een Liverpool Women's Hospital, waar natuurlijk vrouwen, mm-hmm, zwangere vrouwen, baby's liggen daar. Dus dat heeft hij kunnen voorkomen. Zo meteen meer over de motieven van die daden. Hoe is het met David verder? Hoe is het met hem? Hij heeft dus op tijd die taxi uit kunnen klimmen. Is hij daarbij gewond geraakt? Of is er niks, heeft hij niks fysiek aan overgehouden? Nee, hij heeft er zeg maar lichte verwondingen aan overgehouden. Dus of die bom zat niet helemaal goed in elkaar. Dat was wel een zelfgemaakte bom. Maar natuurlijk, je kan je voorstellen met zo'n klap in een auto, dat geeft een ontzettende druk. Dus volgens mij waren zijn oorvliezen beschadigd. En hij zal ongetwijfeld wat mm-hmm, schramwonden hebben gehad. Maar eigenlijk, is hij er heel goed vanaf gekomen. En hij heeft volgens mij 1 of 2 nachtjes in het ziekenhuis gelegen. En toen mocht hij weer naar huis. Dus daar gaat het verder goed mee. Maar ja, ik denk dat voor hem is het inderdaad nu een beetje die mentale herstel, psychisch herstel die hij moet doorstaan. Ja, en hij wist dus die bomaanslag eigenlijk te verijderen, of in ieder geval naar een andere plek te rijden dan waar de dader naartoe wilde. Is er al meer bekend over de motieven van die dader? Die is dus erbij om het leven gekomen. Heeft hij ergens niet iets achtergelaten? Dat weet ik niet, of hij iets heeft achtergelaten. Volgens mij, want dat onderzoek loopt natuurlijk nog. Het is niet helemaal duidelijk wat zijn motieven waren, of het inderdaad een soort van ideologische motief was. Maar het was wel een asielzoeker die was uitgeprocedeerd. Hij had in 2014 was hij al afgewezen en hij heeft zich daarna bekeerd tot het christendom en heeft toen onder zijn nieuwe christelijke naam alsnog een aanvraag gedaan en die liep nog. Het is dus een beetje onduidelijk wat het motief was. De datum van die aanslag zou er eventueel ook mee te maken kunnen hebben. Want het was op 14 november, op een zondag, 11:02. En om 11:00 hier, dat is zeg maar onze nationale dodenherdenking. In de buurt van het ziekenhuis was ook een soort van dodenherdenking die plaatsvond, waar dus veel mensen bij stonden. In het hele land, hè, in de koningin is meestal in Londen bij zo'n ceremonie aanwezig. Dus het is, ja, je kan het eigenlijk vergelijken dat iemand dus zo'n daad wil plegen op bij de 4 mei herdenking. Dus wordt er al gedacht dat dat ook zo'n idee is? Was? Nee, ik denk dat wat ik zeg, dat onderzoek loopt nog. Het is niet helemaal duidelijk wat de motieven waren. Ik denk dat dat een deel van het onderzoek is. Wat ik wel heb begrepen is dat die man toch ook wel in het verleden te maken had met psychische problemen. Dus het kan zijn dat het eigenlijk geen terroristische aanslag was. Ik weet niet precies wat de definitie daarvan is. Maar dat het inderdaad gewoon iemand is geweest die niet geestelijk niet helemaal in orde was. En tot zo'n daad is overgegaan. Ik denk dat het onderzoek moet dat denk ik uitwijzen. Dat moeten we dus nog afwachten. Is eigenlijk bekend waarom die de taxi pakte? Nee, weet ik ook niet zo goed. Maar ik vermoed... Sorry. Ik vermoed dat hij geen auto had. Ik weet niet zo goed wat de regels zijn van asielzoekers. Ze kunnen bijvoorbeeld niet werken. Ik denk dat het daarom best moeilijk is om... Ze hebben een toelage. Dus het lijkt mij dat hij of geen rijbewijs had... of geen auto mocht rijden hier... Dan is het vrij logisch dat je dan een taxi neemt. Goed Engels voorbeeld, ga je dan met de taxi? Ziekenhuis. Ja, en je wordt natuurlijk voor het ziekenhuis afgezet. En met de bus zal je altijd nog even een stukje moeten lopen. Dus misschien was het voor hem gewoon echt de snelste manier om snel bij de plek te komen. Even nog terug naar de held, want we hebben het nu over de dader. Maar het gaat eigenlijk om die taxichauffeur David Perry, die dus grotere schade wist te voorkomen. Hoe gaat dat nu verder met hem? Komt hij dan nu als een sir in het leven? Gaat hij voortaan als sir door het leven? Heeft de Queen daar nog wat over te zeggen? Nee, dat denk ik niet. Om echt een sir te worden, dan word je echt gehuldigd voor jouw bijdrage. Aan bijvoorbeeld je beroep of je hebt al jarenlang liefdadigheidswerk gedaan en je hebt je al jarenlang ingezet voor zieke kinderen bijvoorbeeld. Dus ik denk niet dat de koningin daarbij te pas gaat komen. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat hij van de stad Liverpool een onderscheiding gaat krijgen. En dan bijvoorbeeld ereburger wordt. Nou, dat moeten we dan nog maar eens even af gaan wachten. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk. We hadden het dus over de held daar, David Perry. Dankjewel en een goede nacht nog. uit Egypte. Hamid El-Shari. En Ahonja hoorde je op NPO Radio 1. Het is bijna 3:10, de wereld van BNNVARA, waarin wij op zoek gaan naar helden in andere landen. Wat een mooie verhaal hier uit Nunspeet, van die man die voor een vrouw ging rijden die onwel was geworden en haar zo wist stil te zetten op de vluchtstrook. We hoorden net al het verhaal uit het Verenigd Koninkrijk. En zo zijn er ook nog verhalen binnen ons koninkrijk, maar dan op het Caribische deel. Bij jou, Luc Alofs. Goedemorgen, denk ik, hè? Middag. Goedenavond. Het is 10:10 is het hier. Oh, sorry. 10:10 s'avonds. Hoe is het daar op Aruba? Vakantie komt eraan. We voelen december naderen, jawel. Ja, en wat doen we? Wat doet de Arubaan op dat moment? Huis opknappen, schilderen, ben ik ook aan het doen. En kerstbomen kopen, familietijd. Kerst is familietijd op het eiland. Nou, goed om te horen. En ook een mooi moment om nog eens even met ons te praten. We gaan het hebben over helden van jouw eiland. We kunnen heel veel oorlogshelden bijvoorbeeld behandelen. Maar volgens jou, en daar hebben we dan altijd even eerder in de week al contact over, is er maar één echte held die alle aandacht verdient. Wie is dat? Ja, dat klopt. Toen je het onderwerp helden doorstuurde, toen ging het even om een momentheld. En voor Aruba heb je echt maar één held die een beetje buiten de tijd staat. En wat je zegt, we hebben een oorlogsheld, Boy Ekeri, omgekomen op de vermoord door de Duitsers in de Waaldorfer vlakte. We hebben nu een Andrew Jones, een grote honkballer in Amerika, maar de echte grote held van Aruba, dat is Betico Cruz. Die heeft ons namelijk toch het symbool van de strijd voor de status aparte, de eigen plek in het koninkrijk. Dat is zijn verdienste geweest in de vorige eeuw. Betico Cruz, onthoud die naam dus. Even voor de man die het toch allemaal niet zo goed snapt, die dan toch soms dat niet helemaal volgt. Heel kort, wat houdt die status aparte precies in? Ja, we hebben het vaak over Nederland, maar het is eigenlijk het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bestaat op dit moment uit 4 landen. Het grootste land is Nederland. Nederland heeft ook een koning. Dat is de koning van het Koninkrijk der Nederland. Dus niet de koning van Nederland, van het Koninkrijk. En de andere landen, dat zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En dan hebben we hier aan deze kant van het water nog 3 bijzondere gemeentes. Letterlijk hele bijzondere gemeentes. Dat zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En dat zijn bijzondere gemeentes die deel uitmaken van Nederland. En welk aandeel heeft Betico Cruz gehad in deze status aparte voor Aruba? Ja, een hele grote. He, je moet je voorstellen, dat is een strijd die hier 60 jaar geduurd heeft, 50, 60 jaar. Aruba is eigenlijk een heel onopvallend eiland geweest, heel lang binnen het Koninkrijk, en viel altijd onder de kolonie Curaçao. Maar als op een gegeven ogenblik in 1924 de olieindustrie hier komt, dan wordt Aruba enorm welvarend, relatief, een tijd lang zelfs welvarender dan Nederland na de oorlog. En dat is reden dat Aruba zegt van ja, weet je, wij willen niet onder Curaçao vallen, maar wij willen eigenlijk een eigen plek in het Koninkrijk hebben, een eigen land in het Koninkrijk zijn. Daar is toen voor gevochten, in de jaren 40 gevochten, hè, politiek gevochten, begrijpen goed. In de jaren 40 en 50, maar toen het Koninkrijk zoals we het nu kennen tot stand kwam, zonder Indonesië, maar nog met Suriname en met de Nederlandse Antillen, toen is Aruba uiteindelijk niet gelukt om een eigen land te worden. Dat was toen de bedoeling, maar het lukte dus niet. En in de jaren 70, begin 80, toen heeft Betico Cruz eigenlijk een nieuwe poging gewaagd om het land, het Aruba tot land in het Koninkrijk te maken. En dat is hem gelukt. Ja, en dat heeft hem dus deze heldenstatus opgeleverd. Ja. Betico, wat voor man was het? Hij komt niet uit een hele rijke familie. Hè. Grote politieke families komen vaak toch wel een beetje uit de handelskringen voort en uit de steden, uit Oranjestad, zou je denken. Maar Betico was eigenlijk een gewone jongen die van Santa Cruz, dat ligt op het midden van het eiland, dat is eigenlijk het grootste dorp, zou je in Nederland zeggen. Zijn vader, die was een handelaar, die verkocht auto-onderdelen. Ik heb er ook nog wel eens wat gekocht toen ze nog leefden. En Betico was een jonge jongen, 1938 geboren, geloof ik. Kreeg de kans om in Nederland te gaan studeren. In die tijd was dat vrijwel automatisch dat je leerkracht werd. Dus Betico komt terug naar Aruba, wordt hoofd van een school, maar belandt zo gaandeweg in de politiek. Omdat hij van dat platteland, zal ik maar zeggen, het land is niet plat, maar het is in ieder geval buiten de steden, afkomstig was, had hij een hele bijzondere tussenpositie. Door die mooie opleiding van leerkracht, dat was heel wat in die tijd, mijn vader was het ook, hij was een goed spreker. Hij sprak de mensen aan. Hij was een brug tussen de gewone man en de politiek. Tussen de gewone man en vrouw en Nederland. En hij was een hele begaafde man. Hij was heel muzikaal, had een band. Die bestaat in zekere zin nog steeds. Grupo di Betuco, dat was een soort folklore band. Betico was een beetje nationalistisch, niks mis mee. Want er werd erg neergekeken op de Arubaanse cultuur in die vorige eeuw lange tijd. En Betico zette zich in voor de lokale cultuur, voor onze lokale taal, het papiamento. En hij werd een brug tussen de gewone man en de politiek. En dat bracht hem heel veel macht. En dus ook in de positie om zich in te zetten voor die status als land en koninkrijk. Nou goed, die status apart is er gekomen. Deze week, soms komt dat dan mooi samen zo in deze uitzending. Ja, precies. Was het 36 jaar geleden, niet waar? Ja, die status aparte die begon in 1986. Mm-hmm. Dat was net in de tijd dat ik voor het eerst op het eiland kwam. Ik heb Betico ook nog een paar keer gesproken in die tijd. En dat is dit jaar 36 jaar geleden. En deze week zijn er eigenlijk drie bijzondere dingen gebeurd. Het is 36 jaar geleden dat die status aparte inging. Op 1 januari, weliswaar. Dus we lopen al een beetje 11 maanden achter. De broer van Betico is deze week overleden, Rudy Cruz. Vorige week zaterdag. Dat was eigenlijk zijn politieke opvolger. Nam ook hetzelfde baardje aan, ging hetzelfde uitspraak hanteren als Betico. Maar hij was een succesvol opvolger. En het drama van Betico zelf, dat ligt weer in die periode van 1985... Wat ik al zei, toen ik voor het eerst op het eiland was, toen ging eigenlijk alles mis voor Betico. Betico had onderhandeld met Nederland dat Aruba dan inderdaad 10 jaar lang een land zou worden in het koninkrijk. Daarna moesten we onafhankelijk worden. Is er nooit van gekomen. Gelukkig maar. Was ook niet de bedoeling. En Aruba zou die status aparte krijgen. Dan gaat in 1985 de olieraffinaderij dicht. Mm-hmm. Dat was de bron van onze welvaart. Daardoor verliest Betico de verkiezingen. En tot overmaat van ramp, en nou wordt het echt een beetje het Oude Testament, een beetje Mozesachtig. Oudjaarsavond, vlak voor de status aparte begint, Betico is politiek al verslagen, rijdt hij naar een stad om daar ergens een politiek relletje te blussen. En onderweg verongelukt hij, niet helemaal nog, hij krijgt een afschuwelijk ongeluk. Hij raakt in coma en deze week, wanneer was het, 26e, dat is eergisteren of zo, is het inderdaad ook weer 36 jaar geleden dat Betico zelf overleed. Zo komt dus dat dus helemaal samen in één zo'n week. Ja, precies. En als jij dan begint in je uitnodiging, gaat over helden hebben, ja, dan kunnen we er niet onderheen, toch? Nee, Betico Cruz. En nog heel even kort, Luc, wat leert men dan nu op school nog over hem? Is hij een van de vaste onderdelen van de geschiedenis van het eiland? Ja, Betico leeft in heel erg veel. We hebben op zijn verjaardag, 25 januari, of zeg ik het verkeerd, 26, 25 geloof ik, is een nationale feestdag geworden, is een sterfdag. Wordt niet gevierd. Hij staat op allerlei identiteitsbewijzen. Het grote sportveld midden op het eiland, vlakbij zijn geboortehuis, heet het sportveld. Centro Deportivo, sportcentrum Betico Cruz, moet ik het even vertalen. Dus nee, Betico leeft in alle mensen. Hij is niet onomstreden hoor, natuurlijk. Mm-hmm. Hij had zijn achterban vooral op het platteland en minder in de stad en minder in Sint-Nicolaas, de andere stad. Dus hij is niet omstreden, ook vanwege dat nationalisme, maar hij is wel erkend als de grote man van de 20e eeuw. Nou goed, en dus ook een held. En daarom heb jij hem nu ook even in het zonnetje gezet. Dankjewel daarvoor. Zo maken we zo ook weer wat los bij mensen. Want Maarten Jan van Nuenen appt: wat een leuk verhaal dit over Betico Cruz. Mijn vader heeft vroeger nog les aan hem gegeven. En wat was de achternaam? Maarten Jan van Nuenen was dit. Oh, wat leuk. Nou, kijk eens aan. Dankjewel, Luc vanaf Aruba. Fijne avond nog daartoe gewenst. En tot snel weer in het programma. Tot ziens. Dat was Luc. Zometeen reizen we tussen 3 en 4 nog door naar Canada, China, Japan en Noorwegen. Tot zo. Eerst het nieuws van 3 met Jelle Visser. Tot zo. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël gaat een inreisverbod instellen voor buitenlanders in een poging de verspreiding van het nieuwe Omicron-virus te stoppen. De maatregel gaat zondagnacht in en duurt in principe 2 weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe coronavirusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te trekken om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie deze persoon in contact is geweest. In Israël is 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. In een toespraak op de staatstelevisie heeft de leider van de Taliban-regering de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Mohammed Hassan Akhund zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals de hongersnood en de werkeloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om zo'n $9 miljard aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. Sinds de machtsovername afgelopen zomer verkeert Afghanistan in een diepe crisis. Volgens de VN leidt zo'n 95% van de bevolking honger. Particuliere klinieken bieden aan om een deel van de ziekenhuiszorg over te nemen. Op dit moment worden alle planbare operaties uitgesteld, maar volgens de Vereniging van Zelfstandige Klinieken is dat niet nodig. De ruim 500 klinieken nemen nu al een deel van de zorg over en zouden nog veel meer patiënten kunnen helpen. Daar is dan wel geld voor nodig van de verzekeraars, zeggen ze. Demissionair minister De Jonge zegt in een reactie dat extra middelen bespreekbaar zijn, maar hij ziet liever dat de klinieken ook hun planbare zorg gaan afschalen, zodat het personeel kan gaan helpen in de ziekenhuizen. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door. Soms valt er een bui. Het wordt 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kanduur. Nog tot 4 uur reis ik door de wereld hier op NPO Radio 1... met in dit uur bijzondere dieren op het menu. Heeft alles te maken met het Verenigd Koninkrijk. Heeft namelijk besloten dat het koken van levende kreeft, grote traditie in het land, binnenkort verboden wordt. Dat gebeurt nadat er zo'n 300 studies daarnaar zijn gedaan. Die tonen aan dat schaal- en weekdieren wel degelijk gevoelens hebben. Gekke dieren zijn dat dus, want die hebben dus gevoelens. En wat betekent dat nou? Nou, dat ze dus van het menu worden afgehaald. In ieder geval, levende kreeft mag niet meer gekookt worden. Welke gekke dieren staan er in andere landen nog op het menu? In China, Canada, Japan en Noorwegen. Dat ga je horen tot 4 uur hier op NPO Radio 1. Jij mag ook nog steeds je bijdrage leveren. Waar luister jij in de wereld? Luc Taverne laat toch weten. Goedenacht Steven. Natuurlijk luister ik vanuit Noordwijk aan Zee. Prettige uitzending. En goed aan alle luisteraars vanuit de hele wereld. Met vriendelijke groet Luc. Gerda laat weten. Ik ben weer present en luister mee vanuit Delft. Interessante verhalen en vooral ook mooie muziek. Fijne uitzending. John Beren zegt. Goedemorgen. Wij luisteren mee vanuit het zuiden van Limburg. Groetjes uit Maastricht. John en Mirella. En dat was het wel zo'n beetje. Je locatie mag je nog steeds laten weten in die Radio 1-app. Straks dus de dieren. Eerst het laatste nieuws uit het land van mijn correspondent. En daarvoor ga ik reizen naar Japan, naar mijn correspondent daar. En dat is Julien Villevoix. Julien, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Beetje lekker geslapen? Heerlijk, heerlijk. Het is weer een zonnige dag in Tokio, dus de herfst is hier altijd zeer aangenaam, moet ik zeggen. Nou, goed zo. En fijn dat je weer even tijd voor ons kon vrijmaken zo op de zondagochtend om ons te vertellen zometeen over mooie dieren op het menu. Eerst het laatste nieuws uit jouw land. Dat was er nieuws op de voorpagina's deze week. Ja, dat is toch wel iets heel typisch Japans. Dat is namelijk dat een Japanse treinmachinist zijn werkgever, dus de Japanse NS, heeft aangeklaagd omdat die 43 yen, ja, omgerekend 33 eurocent, hadden ingehouden van zijn salaris omdat hij de trein 1 minuut te laat had teruggebracht, een lege trein, naar een depot. En de Japanse NS die vond dat hij dus die minuut niet had gewerkt en daardoor hebben ze 1 minuut op zijn salaris ingehouden. Wat vrij typisch is hier. Ik ben hier even stil van. Ja, ik ook. Het is zo typisch, want Japan is gewoon regels en regels. En er is amper flexibiliteit. En ik snap dit gewoon echt niet hoe ze die machinist zijn salaris in kunnen houden omdat hij 1 minuut te laat was. En wat was zijn verklaring? Waardoor was hij 1 minuut te laat? Nou, hij stond op het verkeerde perron te wachten. Dus hij geeft aan dat het een menselijke fout was. En dat hij daardoor dus die een lege trein naar een depot 1 minuut te laat heeft gebracht. Ja, en goed. En dus wilde die 33 cent wel terug. Het is ook wel dus een best principiële machinist, kan je wel stellen. We horen vaak verhalen over die punctualiteit van het Japanse openbaar vervoer. Het gaat echt om seconden. Er wordt als een trein een aantal seconden te laat is, correct me if I'm wrong, jij woont er, wordt er al excuses aangeboden. Zeker. Je krijgt vaak ook zelfs nog een briefje mee. Ja, maar het is dus echt waar, die verhalen. Als je bij werk aankomt. Ja, die verhalen zijn waar, ja. En kan je ons dan even meenemen? Want stel, er loopt een gans op het spoor. De trein moet even wat vaart minderen. Komt daardoor enkele seconden later een station binnen. Wat gebeurt er dan? Nou, dus die seconde valt nog mee. Maar als een trein volgens mij meer dan 2 minuten te laat is, dan kan je van een conducteur een briefje meekrijgen die aangeeft dat de trein 2 minuten te laat was aangekomen op het juiste station en dat jij daardoor 2 minuten later bent aangekomen op je werk. En dan krijg je vergoeding? Nee, ja, dan krijg je de treinkosten worden dan ook vergoed, inderdaad. En dat gaat volgens mij pas al vanaf 2 minuten. In Nederland is dat volgens mij vanaf een kwartier of 20 minuten of zo. Ik weet het niet heel. 1 uur zie ik hier ook zoiets, maar pas vanaf een uur. Ja, dat zou. Pas vanaf een uur. Nou, daar heb je het al. Ja. Ja, nou goed, dus dat zijn ook goede briefjes waarmee je misschien even te laat kan komen. Is daar dan een levendige handel in? Nee, want Japanners zijn van normen en waarden en zo correct. Zo correct vind je ze bijna niet in de wereld. Dus hier wordt absoluut niet gesjoemeld in dat soort gevallen. Goed, duidelijk. Nou, en wat is er uitgekomen uit die zaak? Is er al een beslissing genomen? Nee, de rechter gaat zich binnenkort over deze zaak buigen. En hij eist ook een schadevergoeding voor mentale ongemakken natuurlijk. Dus voor iets van 20.000 euro. Ah, dat is wel iets meer dan die 33 cent, ja. Precies. Dus, maar in Japan merk ik wel dat ze wel echt aan de zijde staan van deze treinmachinist. Ze zijn ook wel een beetje klaar met die onflexibiliteit van de werkgevers hier. Nou goed, we zullen zo meteen maar eens even horen van jou welke mooie dieren er op een menu staan in jouw land. Deze machinist gaat het dus nog even afwachten wat uiteindelijk zijn uitspraak wordt. Dankjewel voor nu, Julien. Zometeen praten wij verder. Eerst neem ik even nog naar de westkust van het immense Canada. Daar woont Bas Brussen. Bas, goeienacht. Hoi, Stefan. Hoe op tijd rijden bij jou eigenlijk? Redelijk. Een beetje Nederlands moet ik zeggen, maar half uurtje te laat. Ja, zo ongeveer. Hè. Als ze exact op tijd zijn, dan staat iedereen verbaasd. Ja, dan is het eigenlijk te gek dat niemand dan rekening mee gehouden. Dan ben je opeens al heel op tijd op die verjaardag. Nee. Luc, wat was het belangrijkste nieuws in Canada deze week? Of Bas, sorry. Nou, ik heb vorige week al gesproken over het enorme noodweer en overstromingen. En helaas, het gaat nog steeds door. Dus opnieuw stonden de kranten er bol van. En alle televisiestations rapporteren erover. Een paar dingen zijn daar aan de hand. Laat ik met het positieve nieuws beginnen. Er is meer sneeuw dan ooit gevallen in de eerste week van het skiseizoen in Whistler. Kijk. Dus dat is het mooie. Maar helaas ook in het oosten van Canada, in de provincie Nova Scotia, is enorme regenval geweest deze week. Is de noodtoestand afgekondigd. Veel wegen en bruggen getroffen. Het is daar niet zo erg als in onze provincie British Columbia, maar nog steeds, het gaat weken duren voordat die schade is verholpen. Hier in British Columbia nog steeds vele gebieden die overstroomd zijn. Gisteren hadden we een bezoek van premier Justin Trudeau naar het rampgebied samen met de provinciale premier. Die heeft uiteraard veel hulp toegezegd. De ellende is er nog steeds. Er zijn heel veel oogsten in dat gebied verloren. Het gebied van de Fraser Valley. En je moet een beetje dat beschouwen als de voedselschuur van het westen van Canada. Dus het heeft veel gevolgen voor wat je kan krijgen in de winkel. Nog steeds heel veel wegen afgesloten. Die proberen ze weer op gang te krijgen. Maar omdat er weer noodweer aankomt en al bezig is op dit moment, hebben ze die wegen op dit moment weer afgesloten. Ja, dus het blijft nog steeds grote ellende hier. En waar gaat het eindigen, denk je? En het is moeilijk te zeggen. Hè. Ik zei, er is weer noodweer. Deze dagen wordt meer regen verwacht dan de vorige keer dat die regen viel. En de vorige keer dat die regen viel, zeiden ze van, nou, dit is een eens in je leven gebeurtenis. Nou, nog geen week later hebben we die opnieuw. Deze zomer hadden we de allerhoogste temperaturen ooit gemeten. Hè? Weer zo'n eens in je leven gebeurtenis. Het is heel duidelijk dat de effecten van de klimaatverandering veel sneller zijn gekomen in Canada dan verwacht. Dus we moeten onszelf ontzettend gaan aanpassen. En de schade die is berokkend is enorm. Dus er zal heel veel moeten worden geïnvesteerd in infrastructuur. En ook gewoon om de nieuwe infrastructuur op een goed peil te houden. Ja. Zodat we ook met klimaatverandering kunnen omgaan. Goed, jij woont daar al langere tijd. Doet het jou twijfelen om daar weg te gaan? Nee, ik moet wel zeggen, het maakt het leven een stuk onzekerder. Hè, want dit was een redelijk voorspelbaar klimaat. Heel erg vergelijkbaar met Nederland. De extreme moeten we aan wennen. Ik heb geluk. Ik woon in een niet alleen mooi deel van Canada, maar ook een gebied waar laten we zeggen, dat soort negatieve effecten minder zijn. Mm-hmm. Mijn hart gaat uit naar de mensen die nu in de enorme problemen zitten. Het zal ook economisch moeilijker gaan worden om die investeringen te maken. Maar ik ga hier nog lang niet weg, Stefan. Staat genoteerd en is ook alweer eens opgenomen hier op de Nationale Radio. Dankjewel, Bas. Zometeen praten we verder over bijzondere gerechten op het menu in jouw land, in Canada. Ela é meu domingão de sol. Van BNN Vara luister je naar. Het is 16 minuten over 3 in de nacht van 28 november. Mundo Livre. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Gaan we het hebben over gekke dieren op het menu. En daarover appt Babsi meteen al iets goeds. Noem je het nou gekke dieren? Dieren zijn niet gek, ze zijn hooguit bedreigend. Goed zo, Babsi. Goed dat je erbij bent. Dat jij in ieder geval wel wakker bent in deze nacht. We hebben het natuurlijk over gekke gerechten die op het menu staan in andere landen. Wat goed nieuws in ieder geval voor dierenvrienden in het Verenigd Koninkrijk. Binnenkort wordt het koken van een levende kreeft, jarenlang een traditie in het land, verboden. Dat gebeurt nadat zo'n 300 studies aantonen dat schaal- en weekdieren gevoelens hebben. Wellicht worden schaaldieren ooit wel eens als vreemd beschouwd op de menukaart. Wereldwijd zijn er genoeg bijzondere dieren op de menukaart te vinden. Wat dacht je van Suriname? Website Vice ontdekte dat daar nog regelmatig aap wordt gegeten bijvoorbeeld. Vindt u het ook wel eens moeilijk of gek om een aap te choppen? Nee, ik vind het echt niet moeilijk. Want ik vind zelf het best wel heftig om te zien. Vooral met die vingertjes. Dat ga je niet eten. De vingers eet je niet? Nee. En verder wel alles? Wel alles. Worden ook alle botten meegenomen? Jawel. Die lekkerste van die aap is die poot en die kop. Kijk, Suriname, de lekkerste is de kop van die aap. Smakelijk klinkt dat in ieder geval wel. Maakt ons ook nieuwsgierig. Wat voor spannende gerechten vind je in andere landen op de menukaart? Ga erover praten met correspondenten in China, Japan, Noorwegen en Canada. En we beginnen bij jou, Mirjam, in China. Goed dat je er weer bent. We spraken elkaar ook al rond 2:30. Vreemde dieren denk ik wel, of in ieder geval vreemde gerechten op de menukaart in jouw land. En boze tongen beweren ook wel dat de coronapandemie waar wij nu in zitten van een plek komt in China, vanuit een dierenmarkt. Hè, daar wordt onderzoek naar gedaan. Ben je zelf eigenlijk ooit wel eens op zo'n dierenmarkt geweest waar mensen nu zeggen dat het coronavirus misschien vandaan komt? Zo'n wet market, die heb je eigenlijk in heel veel gebieden. Vooral een aantal jaren geleden. Er worden nu wel meer maatregelen genomen. Maar het is niet echt, eigenlijk elke markt, niet eens per se een markt met vreemde dieren. Maar elke markt zie ik denk ik van, oh, dat eten mensen. Ja, dat is alle geruchten die er zijn. Op sommige plaatsen kan je inderdaad wel vreemde dieren tegenkomen. Die zitten te wachten in een kooitje tot iemand denkt van, oh, die wil ik wel op mijn bord. Ja, nou goed, ik ken je nu bijna een jaar. We spreken elkaar bijna een jaar zo, iedere weekendnacht of zo af en toe. Je bent een reislustige inwoner van China. Wat is het gekste wat jij bent tegengekomen op zo'n dierenmarkt tot nu toe? Wat je veel ziet, vooral in het zuiden, is slang bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dit wordt ook op sterk water of op alcohol gezet. Dat wordt dan gedronken. Vooral voor mannen schijnt dat een potentie bevorderende delicatesse te zijn. Ja, ja. In het noorden heb je bijvoorbeeld ezel of muilezel wat ze eten. Natuurlijk hond, dat komt voor. Het is niet zo dat elke Chinees dat dus ook maar elke dag eet. Ik bedoel, de gewone Chinees die eet echt niet zulke dingen dagelijks. Vooral wilde dieren zijn natuurlijk ook vrij duur. Dus het is niet zo dat het bij iedereen dagelijks... Het is vaak wel een delicatesse waar een prijskaartje aan hangt. Ja, ja. Welke delicatessen heb jij uiteindelijk toch geprobeerd? Nou, ik ben zelf al bijna 30 jaar vegetariër. Dus ik vind eigenlijk dat al die dieren gewoon niet op tafel zouden moeten zijn. Maar ik heb wel veel dingen gezien. Ja, bijvoorbeeld ook wat je ziet, bijen en zijdewormen of zijderupsen. Alles wat nu een beetje zeg maar in Europa en Amerika wordt gezegd van daar kunnen we burgers van maken of zoiets. Dat is hier al heel normaal. Ja, nou neem ons eens mee. Hoe smaakt zo'n bij? Nou, ze zeggen dat het een beetje een crunchy. Het is een beetje er zit natuurlijk niet echt heel veel vlees aan of zo. Ik kan het niet zeggen. Ik heb het alleen maar van horen zeggen. Maar het is een beetje als... ze worden ook een soort van in olie gebakken. Dus er zit een beetje een knapperige textuur aan, zeg maar. Ja, nou, ik vind het op zich wel lekker klinken. Ik heb ooit wel eens... ik kom even niet op naam. Een sprinkhaan gegeten in ieder geval. Dat is ook wel heel crunchy in ieder geval. Het is wel natuurlijk een land met bijzondere delicatessen. En ik denk dat we er eentje in ieder geval uit moeten pakken. En dat is de Shanghai Hairy Crab. Want dat is een seizoensdelicatesse. Wat kan je daarover vertellen? Ja, nou dat heb je inderdaad... ik geloof in het... dan weet ik eigenlijk niet eens het seizoen. Dat is een beetje raar. Maar een hairy crab... Ja, nee, dat is eigenlijk heeft een beetje te maken als wat jij net zei in Engeland... kreeften en heel veel schelpdieren kunnen gewoon heel lang goed blijven in koude omgeving. Dus ze worden gewoon in een koelbox, in een koude koelbox, over het hele land verspreid. Ik zie het bijvoorbeeld als ik dan in die tijd op reis ben en van Shanghai naar Beijing vlieg, dan is er niet heel veel bagage op de band, maar wel heel veel dozen. Met hairy crabs. Dus ja, die kan je daarna nog zeker een week of een maand misschien wel in de koelkast hebben. En dan zijn ze toch nog levend. Want de Chinezen willen wel vaak juist een levend dier hebben. Als je bijvoorbeeld ook vis bestelt in een restaurant, komen ze nogal eens. Of je gaat zelf het uitzoeken in het aquarium. Nou, weet je wel, ik wil die vis of die vis. Of ze komen het in een plastic zak aan tafel van... nou kijk, dit is de vis, zo zwaar, hij leeft nog. Ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder beeld. Dus je zegt eigenlijk tussen alle koffers... staan er dan ook allemaal dozen met levende krabben nog... komen over die band binnenrijden. Ja, die worden over het hele land... het is ook een bepaalde streek waar ze vandaan komen. Er wordt natuurlijk nogal gekweekt. En je hebt ook weer de vrouwtjes en de mannetjes. Die, ik geloof dat de vrouwtjes, die hebben weer extra smaak of zoiets. En dat verplaatsen van dieren, dat brengt ons misschien wel weer mooi bij het begin van het gesprek. En daar hadden we het natuurlijk over die diermarkten, over misschien het idee dat corona daar ontstaan is. De Chinese overheid heeft gezegd, we gaan er beter op controleren. Gebeurt dat ook naar jouw idee? Ben je dat al tegengekomen, strengere controles? Hoe zien die er dan uit? Ja, er worden echt wel strengere controles. Op de levende markt, op de wet market, maar ook bijvoorbeeld in transportbedrijven. Want ook vanuit het buitenland, bijvoorbeeld vis die uit het buitenland komt. Ze hebben gezien dat daar bijvoorbeeld corona kan heel lang op in de kou overleven, het virus. Dus daar wordt steeds meer op gelet. Want ze hebben ook echt wel coronagevallen gehad van mensen die bijvoorbeeld in een koudwarenhuis werken, zeg maar. Ja. En hoe wordt dat dan beter gecontroleerd? Hoe wordt dat dan beter gecontroleerd? Hoe ziet die controle eruit? Gewoon veel mensen die gewoon constant komen controleren. Ook monsters nemen. In hazmat suits zo nodig. Ja. En veel controle op de markten wel. Ik merk hier ook eigenlijk op de groentemarkt, vind ik, dat er minder mensen zijn op de een of andere manier. Misschien dat mensen toch minder juist naar dat soort maken gaan om dingen te kopen dan bijvoorbeeld de supermarkt waar dingen beter verpakt zijn misschien. Ja, nou duidelijk. Dankjewel Mirjam Thieme vanuit China. Een van de weinige vegetariërs in het land, denk ik daar zo. Dankjewel voor je tijd. Dat valt nog mee. Dankjewel voor je tijd. We spreken elkaar snel weer in het programma. Oké, fijne uitzending nog. Want Bas, in Canada, je hebt meegeluisterd. Hebben jullie ook zo'n Harry Crab daar op de band staan op het vliegveld? Ik zou het niet weten, Stefan. Ik denk het niet. Het is bij jou in Canada het beste woon jij. Is het net etenstijd geweest? Wat heb je gegeten? Heb je iets bijzonder Canadees gegeten? Nee, we gaan zo nog eten, maar ik geloof dat we pasta gaan eten. Dus dat klinkt weinig Canadees. Het kan je overal eten, ja. Als ik denk aan Canada, dan kan ik vooral aan grote dieren denken. Maar ook rijke natuur. Komt dat ook terug op de menukaart? Ja, absoluut. Een van de eerste dingen die je opvalt in Canada is de variëteit aan vlees die je hier kan krijgen. We hebben veel grote wildbeesten. Bison, buffel, eland, caribou. En die kan je allemaal eten. Er wordt hier gejaagd. Jagen is in veel gebieden van Canada nog een heel geaccepteerd tijdsverdrijf. En met name buiten de grote steden vind je restaurants waar je echt een goede selectie van dat soort vlees kan eten. En ik hou van wild. Ik wil weten waar het vandaan komt. Ik wil dat het niet uit commerciële bedrijven komt. Maar ik eet het wel. Dus ik heb het uitgebreid geprobeerd. Ja, het is altijd goed dat onze correspondenten een beetje onderzoek doen voor ons. Hoe smaakt zo'n bison? Bison is, hoe kan je dat? Het is moeilijk om smaak te omschrijven. Het is licht vlees met een aardachtige smaak. Sommige wijn kan naar grond smaken en dat zit erin. Dus ik vind bison een van de grote ontdekkingen hier. Ik vind dat heerlijk vlees. Je kan het biologisch vlees noemen. Het is ontzettend lekker, ontzettend gezond. En eet je dan ook alles van de bison of is het een bepaald deel? Ik zou het niet weten, Stefan. Ik neem niet aan dat alles op het menu staat. Maar ja, uiteindelijk, het is vergelijkbaar met een grote koe. Dus daar kan je verschillende stukjes vlees van krijgen, van delen van het lichaam. Ja. En op wat voor manier worden die bisons dan gehouden? Zijn er echt speciale bisonboerderijen in Canada? Ja, er zijn bisonboerderijen. Ze zijn semi-wild. Ze zijn, vroeger had je hier natuurlijk de prairies vol met bisons, maar dat is heel snel achteruit gegaan. Die zijn weer opnieuw geïntroduceerd. En ja, er zijn wilde groepen bisons, maar de bisons die op het menu staan, die worden gewoon in, zeg maar, op een grote ranch gehouden. En wanneer er vraag naar is, consumeerbaar vlees gemaakt. Jij bent immigratieconsulent. Er zijn een lange tijd veel Nederlandse boeren naar Canada verhuisd om daar veel grotere bedrijven te beginnen. Weet jij ook of die juist ook in dit soort dieren zijn gaan handelen? Nee. De Nederlanders, veehouders en je hebt mensen die groenten en gewassen verbouwen. Dat is typisch Nederlands. Ik ken geen enkele Nederlander die aan exotisch vlees doet. De Nederlanders zitten ook vooral in, of de mensen van Nederlandse afkomst zitten vooral in het zuiden van de provincie. En het wild, waar ik over spreek, die zitten vooral in het noorden van de provincie. En daar wonen vooral de oorspronkelijke bewoners toch van Canada? Ja, in het hoge noorden van Canada zitten de Inuit. En één groot ding wat op het menu staat is daar zeehond, al duizenden jaren lang. Het is het belangrijkste voedsel voor de meeste Inuit. Ze gebruiken alles van de zeehond. Ze eten het vlees. Ze gebruiken het bont voor schoeisel en uiteraard ook kleding. Mm-hmm. De ingewanden worden aan sledehonden gevoerd. De olie wordt voor lampen gebruikt en ook voor te koken. En ze mogen het doen. Hè. Ze mogen zeehonden afschieten. En je moet je voorstellen, in het hoge noorden heb je heel weinig vers voedsel. En met name in de winter en alles wat in de supermarkten zit, wordt ingevlogen. Dus het is verschrikkelijk duur. De meeste Inuit zouden geen goed eten kunnen krijgen als ze geen zeehond kunnen eten. En toch vind ik het wel interessant, want ik ken het land Canada door jou het afgelopen jaar steeds beter. En ik zie het als een land wat vooruitstrevend is, wat soms al verder vooruit loopt dan de rest van de wereld. Wat doet het zeehonden eten met de publieke opinie in Canada? Het is heel verdeeld. Hier in het westen van Canada, er wordt op je neergekeken als je het hebt over het eten van zeehondenvlees. Ik vond één slagerij in Vancouver op internet die adverteert met zeehondenvlees. En er is één keer een paar jaar geleden een restaurant geweest dat het onder grote protesten een weekje op het menu heeft staan. Maar in het oosten wordt het sporadisch. Gegeten. De publieke opinie is heel verdeeld. Ik moet wel zeggen, ik ben in de gebieden geweest waar zeehondenvlees wordt gegeten en op zeehonden wordt gejaagd. Met name de provincie Newfoundland of Newfoundland, als je het letterlijk opleest. Dat is wel indrukwekkend om te zien hoe belangrijk die zeehondenjacht nog voor mensen kan zijn. En het zijn ook vaak de mensen die het helemaal niet breed hebben, die dus weinig inkomen hebben, die zeehondenvlees daar eten. Want exporteren zij dat dan ook nog naar de rest van Canada of de rest van de wereld? Of is het dus vooral voor eigen gebruik? De zeehondenjacht in Canada, die nog jaarlijks plaatsvindt, is met name op het gebied van de export van bont, de zeehondenbont. Niet zozeer op het gebied van zeehondenvlees. De Europese Unie heeft een paar jaar geleden een verbod ingesteld op de import van Canadees zeehondenproducten. Dus alles, de bont, vlees, et cetera. En dat heeft eigenlijk geleid tot een enorme inzakking in de markt. Daarom zijn er hier ook nog maar relatief weinig mensen die zich aan de zeehondenjacht begaan. Maar het gebeurt nog steeds. Maar de schaal is beperkt. Het zal je moeite kosten om hier zeehondenvlees te kunnen eten. Dus het is bijzonder. Goed, laatste vraag, Bas. Wat moeten we zeker een keer geproefd hebben uit Canada? Ja, dan zeg ik toch de bison. Duidelijk. Dankjewel. En smakelijk eten zometeen daar in Canada. We spreken elkaar snel weer in de show. Zometeen nog de verhalen uit Japan en Noorwegen. Eerst de Gotham Project. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Gotham Project. Veel gesampled in andere muziek ook. Maar dit is het origineel. Julien, Filivois van Japan, ben je erbij? Ik ben erbij. Goed je te spreken. We hebben het over bijzondere menuvoorkeuren. Gerechten, dieren die op het menu staan, waar wij helemaal niks bij ons kunnen voorstellen. Het zou er vast ook wel in Japan een aantal zijn. Het is een eiland, beroemd en berucht. Alle zeedieren die op de kaart staan. Veel vissen worden bedreigd. Gaan we het straks ook nog over hebben. Eerst een gevaarlijke vis voor ons, die wel op het menu staat bij jullie. Welke vis is het? Wat kan je erover vertellen? Ja, dat is de meest bekende vis natuurlijk. Dat is de walvis. Een eeuwenoude traditie hier in Japan. Die door velen vaak met tijdens het vieren van tradities of speciale dagen wordt gegeten. Mm. En de jacht erop is natuurlijk al controversieel. Hoe zit dat in Japan? Ja, dus Japan heeft sinds 2016 mochten ze officieel van het internationaal gerechtshof niet meer jagen op walvissen. En nu hebben ze toch weer in 2019 voor onderzoek hebben ze de jacht weer mogen instarten. En dat is dan alleen in de wateren rondom Japan. Want eerder deden ze dat ook nog rondom Antarctica. En dat is nu wel echt verboden voor de Japanners. Ja, en is dat ook al gekomen door druk uit de samenleving bijvoorbeeld? Nee, het is echt pure druk vanuit het Westen. Dus de Japanners zelf houden er totaal niet van als er van buitenaf, vanuit het Westen, wordt bemoeid met hun cultuur. Zij hebben ook, zeker ten opzichte van de walvisjacht, hebben zij een totaal andere kijk op de aantallen die er rondzwemmen. En zien zij bijvoorbeeld met name actiegroepen zoals Sea Shepherds als terroristen. En als een hele agressieve manier om hun cultuur, eeuwenoude cultuur, aan te vallen. Nou, dat is wel grappig. Dus grappig, interessant in ieder geval. Jij zegt eigenlijk, Japanners hebben echt een hele andere kijk daarop. Ja, 100%. Die walvisjacht bestaat hier al sinds de 12e eeuw. En heel veel dorpen hebben hun bestaansrecht ook gekregen door die walvisjacht. En om iets goeds te zeggen over die walvisjacht dan hier, is dat ze doden hun wel vaak op een respectvolle en eervolle manier. En ze gebruiken de volledige walvis ten opzichte van wat de Amerikanen deden bijvoorbeeld. Die doden de walvis alleen voor de olie en die gooiden vervolgens de hele walvis weg. En in Japan staan ze er wel om bekend dat ze wat ze doden, daar gebruiken ze alles van. En dat geldt ook voor andere vissoorten. Ja, dat is een beetje hetzelfde als in China, waar Mirjam ook het verhaal vertelt, dat er dus alles wordt gebruikt van het dier. Heb je het zelf al wel eens gegeten, walvis? Nee, en vaak moet je ook er speciaal om vragen in restaurants. En het schijnt dat het een soort mix is van kip en tonijn. Dat het veel meer vleesachtig is dan vis. Mm-hmm. Heel eerlijk trekt het mij persoonlijk niet ook om walvis te eten. Ik hou van vis, maar ik vind een walvis is een bedreigde diersoort. En daar vind ik wel dat je daarvan van af moet blijven. Ja, en toch heb jij wel ooit een bijzonder stukje vis gegeten. Ja, dat klopt. Ja, wat was dat? Ja, dat is een onderdeel van de kabeljauw. En het stond op het menu als mild. Maar toch snel kwamen we erachter dat dat de Japanse delicatesse is en dat het spermazakje van de kabeljauw was. Shirako genoemd. Ja, ik ben even stil van. Neem ons eens even mee. Hoe kwam je er zelf achter dat het het spermazakje was van de kabeljauw? We wisten dat het bestond. En je hebt een Japanse traditionele keuken, een beetje de haute cuisine van Japan. Dat heet kaiseki. Daar krijg je veel kleine gerechtjes die vaak op traditionele wijze zijn bereid. En daar vaak weet je ook niet echt wat je aan het eten bent. En dit was in mijn eerste maand in Japan. En mijn Japans was nog niet supergoed. En ze spraken ook niet supergoed Engels. Yeah. En we hadden zo'n kaiseki-ervaring. En op een gegeven moment zagen we iets wits. Gestoomd wit op het bord liggen. En ik vind wel dat je alles moet proberen. Dus het was vrij zacht en vrij romig, zoals je misschien wel kan verwachten. Ja, ik vind het een goed verhaal wel. En dat was dan, hoe heette dat precies? Ja, dat heet Shirako. Shirako. Als iedereen die nu naar Japan gaat, het zal nu wel even stoppen voor de komende maanden. Dan, als dat men op menu staat, dan weet men nu wat het is in ieder geval. Precies, en het wordt aan je verkocht alsof het de mild van de vis is. Maar Trap er niet in. En toen ik daarna vroeg ik ook aan de bediende van wat dit nou was. En daar begon ze eerst heel erg eromheen te praten. Zoals Japanners niet echt direct antwoord durven te geven. En toen vroegen we gewoon direct, is dit sperm? En toen begon ze heel hard te lachen met hun handen voor de mond. Alsof ze beschaamd waren. Ik zie het helemaal voor me. Goed, dan wil ik nog wel één ander dier met je bespreken. Wat heel gevaarlijk is om zelf te bereiden. Wel een delicatesse is in Japan. Maar dus heel gevaarlijk, echt dodelijk kan zijn. Welke vis is dat? Ja, dat is de fugu. Ook wel bekend als de kogelvis. En dat vinden veel Japanners heel lekker. Ik persoonlijk vind het een beetje taai. Maar deze vis is zo gevaarlijk. Er zit een soort inkt in. En als dat niet op de juiste manier wordt weggesneden, dan word je geëlektrocuteerd als je het eet en tijdens het bereiden ervan. Dus daarom moeten chefs hier een hele speciale opleiding volgen, zodat ze die vis mogen bereiden. En jaarlijks sterven er ook nog, ik denk tientallen mensen door het bereiden en eten van deze vis. Ja, die worden echt gewoon letterlijk geëlektrocuteerd, zeg jij? Er wordt niet letterlijk geëlektrocuteerd, maar er ontstaat een soort, rondom je hart wordt het, krijg je een soort elektronische. Ik ben geen dokter, maar geëlektrocuteerd in je lichaam, laat ik het zo zeggen. Ja, goed. Er kwam in ieder geval zoveel spanning vrij dat je hart het niet aankwam en dat je daar aan overlijdt. Chefs moeten er een speciale opleiding voor volgen. Sommige mensen, thuischefs, gaan dat toch proberen. Jij hebt het wel eens gegeten. In welke setting heb jij het dan gegeten? Ja, dat is vaak in visrestaurants en dan wordt het vaak als sashimi voorbereid. Oh ja. Lekker. En dat is wel lekker, maar ik moet zeggen dat het toch vrij taai is. Ik heb hem ook in een meer gebakken vorm gegeten. En dan vond ik hem wel iets lekkerder. Maar het is wat wij misschien zouden denken, is dat het een heel ding zou zijn om zo'n vis te eten. Maar ja, het is heel duidelijk aangegeven dat het op de juiste manier wordt gemaakt. En dat het nooit is fout gegaan. Dus je kan het met een gerust hart eten. Jij gelooft in ieder geval. Zou dat dan ook jouw tip zijn voor mensen die naar Japan op vakantie willen of een lange reis willen maken? Ga dat vooral een keertje proeven? Nou, ik heb misschien nog een andere. Dus dat heet Shiokara. En dat is, dat klinkt heel, het is geen goed verkooppraatje, maar dat zijn de gefermenteerde ingewanden van een octopus. Oh, nou heb je me. Dat wil ik wel. En als je dat samen eet met mascarpone, dan is dat serieus echt heerlijk. Dit is iets wat Japanners vaak bestellen. Dus dit is ook geïntroduceerd toen ik met een Japanner aan het uit eten was. Ik zou het zelf absoluut nooit bestellen, maar het was in combinatie met sake is dit wel een heerlijk gerecht. De gefermenteerde ingewanden van een octopus. Ja. Samen met mascarpone. Precies. En nog eenmaal de naam van het gerecht? Shiokara. Oké, okay, nou dankjewel daarvoor. Wat staat er bij jou vandaag op het menu? Ik denk dat ik straks misschien wel weer een sushi lunch ga doen. Dat is wel gebruikelijk hier op de zondag. Nou, lekker. Succes daarbij en smakelijke vooral. En succes met het uitkiezen van de verschillende delen. Ik wens je een fijne zondag daar en smakelijk dan alvast. Dankjewel, Stefan. Want we eindigen deze ronde in Noorwegen, in de hoofdstad Oslo, woont onze correspondent Sietke van Viersen. Sietke, welkom terug in de uitzending. Ja, hoi. De Noorse keuken, ben je er zelf eigenlijk gek op? De Noorse keuken zelf is best wel een beetje flauwtjes, zou ik willen zeggen. Flauwtjes, dat moet ik even uitleggen. Ja, het is heel veel aardappel, wortelgroenten, pureetjes, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik zou het nog wel bijna saaier vinden dan de Nederlandse keuken. Dus ik ben niet per se heel erg fan. Oké, okay, ik hoor het al. Je bent ook niet zo'n fan van de Nederlandse keuken. De Noorse keuken, en jij zegt het is een beetje flauwtjes, er is veel aardappel. Een van de bekendste gerechten is sot, niet waar? Sot? Ja, iets met S-O-D-D, misschien spreek ik het verkeerd uit. Een soort soep met aardappel erin? Nou, wat we hier wel heel veel eten is lapskuis. Oh, misschien dat is dat het. Wat is dat? Ja, dat is een soort van het is een soort van soep waar aardappel en inderdaad heel veel wortelgroenten in zit en stukjes worst. En dat eten ze hier, dat is een beetje zo standaard. Ik heb geen tijd om te koken, dan trek ik een blik of een zak lapskuis open. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik ook, dat is ook niet zo heel lekker. Nee, nou dat is goed, een beetje flauw. Het klinkt in ieder geval wel gezond en dat is dan oké, doet wat het moet doen. Ja. Wat zijn gerechten, denk jij, waar toeristen voor naar Noorwegen komen? Nou, ik denk dat het twee dingen zijn. De eerste is natuurlijk walvis. Het is wel omstreden, vlees, sowieso. Maar ja, Noorwegen is natuurlijk ook een van de weinige plekken waar je dat überhaupt kan eten. Vroeger was het heel normaal om te eten hier. En was het ook in veel supermarkten gewoon zomaar verkrijgbaar. Maar nu heb je het eigenlijk alleen nog maar in een paar restaurants. Dus ja, dan staat het wel gewoon op het menu. En is dat maar, dan ook walvis gevangen in Noorse wateren? Ja. Noren die vangen heel veel walvissen. En het is nu zelfs zo dat Japan vangt eigenlijk niet meer voor consumptie. Maar dat hebben de Noren helemaal opgevangen. Dus de Noren vangen gewoon. Afgelopen jaar hebben ze 575 walvissen gevangen. Dat zijn voornamelijk dwergvinvissen. Die zijn niet bedreigd tot nog toe. Maar heel veel van dat vlees exporteren ze bijvoorbeeld naar Japan. Hmm. Voor de consumptie. En dus ook consumptie in eigen land. Heb je het zelf wel eens geproefd? Ja. Nee, ik ben wel één keer in een restaurant geweest waar het op het menu stond. Maar toen heb ik mijn band ervan weten te overtuigen om het niet te nemen. Maar ik heb even gevraagd aan een collega die het wel eens had gegeten. En het is, ja, als je het ook ziet, het is dus het is heel donker vlees. Het ziet er niet uit zoals vis. Het ziet er echt uit als heel donker rood vlees. Mm-hmm. Maar de smaak schijnt dus, het smaakt eigenlijk wel visachtig, maar bijna meer naar lever. Dus het heeft een ijzerachtige ondertoon, zeg maar. Dus een combinatie tussen vis en lever. Dus het is best wel een, ja, hoe zeg je dat? Acquired taste. Ja. Het is best wel apart. Dus je moet er een beetje aan wennen. Eigenlijk. En waarom heb je het zelf dan nog nooit geproefd? Ik bedoel, jij bent een Nederlander in Noorwegen. Je moet je onderdompelen in die cultuur. Ja. Dat is belangrijk om er echt bij te horen. En heb je zelf nog nooit walvis gegeten? Nee, ik ben wel echt tegen walvisvangst. Dus daarvan had ik echt iets van, ja, ik wil best wel veel proberen. En ik heb ook wel andere dingen geprobeerd. Maar walvis vind ik wel echt te ver gaan. Ik vind dat je dat niet moet stimuleren, dat geconsumeerd wordt. En het is dus nu ook niet meer verkrijgbaar in de supermarkt. Het is iets meer een delicatesse aan het worden. Is er veel, wordt er veel, bespreken mensen zich er veel tegen uit? Het is wel zo dat de consumptie ook onder Noren echt al jaren terugloopt. Dus ze hebben bijvoorbeeld, omdat ze zoveel hadden gevangen dit jaar, hebben ze eigenlijk steeds meer over. En dat wordt dus ook in sommige een deel. De afgelopen jaar is 15% van het vlees is gewoon vernietigd. En daar struikelen Noren dan wel over. Die hebben wel echt iets van, ja, waarom vangen we dat dan überhaupt? Want eigenlijk zou het gewoon niet moeten. Zeker niet als je het überhaupt niet eens kwijt kan op de markt. Of het nou voor consumptie is of voor onderzoek of andere dingen. Dat moet je dan gewoon niet doen. En het andere, wat erg populair is. Dus je zei, er zijn eigenlijk twee gerechten. Eén daarvan is walvis. Ja. Wat is de andere? Rendier. Of ja, eland zou je kunnen zeggen. Maar eland wordt echt, dat moet je echt jagen en dan een soort van zelf opeten. Maar rendier is hier wel iets breder verkrijgbaar. En wel, ja, dat zou ik wel echt zien als een van de delicatessen. En dat heb ik zelf ook een keer geprobeerd. En in welke setting heb je dat gegeten ooit? Toevallig op een pizza. Of een hele luxe pizza. Pizza. Ook al zo'n Noors product. Ja, precies. Nou, Noren zijn helemaal gek op pizza. Maar dat combineren ze dus ook met rendier. En, maar dat, ik moet zeggen, dat was wel echt apart hoor. Want het heeft, nou ja, wild heeft sowieso best wel een aparte smaak. Maar het heeft echt wel een hele sterke wild smaak. Het is echt heel donker vlees en het smaakt super sterk. Het is een tikje, niet per se taai. Maar ja, het zit gewoon zoveel smaak aan één hapje dat je niet eens zoveel nodig hebt, zeg maar. En ze eten dat hier vaak in combinatie met rode bessen. Tietebaar of skoeksbaar. Dus dat ja, die combinatie tussen de hele sterke wildsmaak en dan het zoet-zure van bessen, dat, ja, dat is wat we hier vaak eten. En je hebt het dus een keer gegeten op een pizza. Heb je het al op een andere plek ooit ook gegeten? Nee, volgens mij niet. Maar mensen eten het hier vaak zeg maar, of als een soort van steak. Dus ja, op zo'n manier. Of in een stoofpot. Eigenlijk zijn dat de enige drie manieren waarop ze het eten. Ja, traditioneel gezien. Rendier en walvis, de twee bijzondere dieren op het menu in Noorwegen. Dankjewel, Sietke. Manu Chao bij Radio 1. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Alle muziek is terug te luisteren in onze Spotify-lijst. Dat is De Wereld van BNN Varen. Die vind je op Spotify. We hebben volgens mij ondertussen 90 volgers. Dat vind ik dan wel leuk. En dat is dan weer de stem van Meerte van de Drift. Meerte, goedemorgen. Oh, dat was even een blijk van enthousiasme. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik vind dat je goede muziek draait vaak. Krijg je er toch ook vaak berichten over dat mensen dat leuk vinden? Ja, en mensen vragen mij altijd, mag je dat dan zomaar uitkiezen? Nee, dat mag niet. Doe ik dat dan wel? Dat laat ik dan even in het midden. Meert, wat gaan jullie doen zo meteen? Ben jij een beetje een politiek junkie, liefhebber? Kijk je wel eens een kamerdebat? Ik kijk wel Rondje Binnenhof. Dat is zo'n YouTube-serie van de NOS. Waarin ze elke week een rondje over het Binnenhof lopen. Met Xander van der Wulp, Marleen, maar die is met zwangerschapsverlof. En Herman van der Zand. Dus dat kijk ik wel. Een soort de stemming light. Ja, de stemming van Vullings en van der Wulp. Ja. Bedoel je dan, de podcast. Ja. Nee, verder ook, rest, ja. Nee. Ik heb nog nooit Politiek 24 aangehad. Zometeen hebben we een oude bode uit de Tweede Kamer in de uitzending. En die gaat een beetje vertellen, geeft ons eigenlijk een beetje een inkijkje in wat beroep allemaal behelst. Eigenlijk een beetje het meubilair natuurlijk van de Tweede Kamer. Zo voelen ze zich soms, zijn er altijd. Zijn zichtbaar, maar moeten soort onzichtbaar zijn. Wat doen zij dan? Heel goed. Hele goede cliffhanger zometeen tussen 4 en 5 in ieder geval dat. En tussen 4 en 6 fris. Meertje klinkt in ieder geval hartstikke fris. Merci. Jullie hebben een lange dag gehad. Jullie hebben nieuwe talenten gezocht. Ja, dat was inderdaad wel bijzonder vandaag. Ja, nieuwe talentendag voor de nieuwe groep van de radioschool die het programma maakt. Oh, nou goed. En ik zie hier 4 ogen van mensen die de club... Gaan jullie verlaten? Gaan jullie weg eigenlijk? Ja, wij moeten nog maar 5 uitzendingen en dan zijn we klaar. In uniform staat ze hier. Jammer. In een grijze trui bedrukt met Caro en Cervé Radioschool. Nou, mooi om te horen. Goed, Radio 1 gaat verder met Fris. En de Wereld van BNVARA is er volgende week weer. Ik wens je alvast een fijne zondag. De Wereld van BNVARA. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In een toespraak op de staatstelevisie heeft de leider van de Taliban-regering de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Mohammed Hassan Akhund zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals de hongersnood en de werkeloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om zo'n $9 miljard aan bevroren banktegoed in het buitenland op te heffen. Sinds de machtsovername afgelopen zomer verkeert Afghanistan in een diepe crisis. Volgens de Verenigde Naties leidt zo'n 95% van de bevolking honger. Bij de naamgeving van nieuwe coronavarianten zijn 2 letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. De nieuwste coronavariant heet Omicron. Maar eigenlijk was de letter nu aan de beurt. Die lijkt volgens de WHO te veel op het Engelse new en werd daarom overgeslagen. De eerstvolgende letter, Xi, is volgens de WHO ook ongeschikt, omdat het een veel voorkomende achternaam is in China. De Chinese president heet ook Xi Jinping. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk ook aangetroffen in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht die eergisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testen positief. Bij sommigen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden, maar aantallen kan het RIVM nog niet geven. Daarvoor is meer analyse nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag teruggekeerd is uit Zuidelijke Afrika zich laat testen. Dat zijn zo'n 5000 mensen. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door. Soms valt er een bui. Het wordt 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Myrthe van der Drift. Een hele goede morgen. Je luistert naar Fris. De week waarin de coronamaatregelen zijn aangescherpt was voor de 9-jarige Lisa reden genoeg om in actie te komen. Ze gaat in korte broek de winter door. Zometeen aandacht voor nog zo'n positieve actie. Ook hoor je haar even. En ook spreken we China-correspondent Cindy Huigen over de mogelijkheid van een Chinese MeToo-beweging na de beschuldigingen van de tennister Peng Shuai aan het adres van de Chinese vicepremier. Dat zometeen. Naast het grote nieuws van deze week hebben we ook aandacht voor het kleinere nieuws. We beginnen even met wat opmerkelijke berichten van de afgelopen week. De Amerikaanse warenhuisketen Walmart heeft een cactusspeeltje uit de schappen moeten halen. De speelgoedcactus zingt en danst, maar de vertaling van dat vrolijk klinkende liedje, dat bleek nogal obscuur. Ja, ik kon het niet meteen thuisbrengen, maar een Poolse vrouw in Canada kwam erachter dat de cactus zingt over een cocaïneverslaving en zelfmoord. De Poolse rapper die het liedje ooit uitbracht, die had geen idee dat zijn nummer werd gebruikt voor de cactus. In Amerika is de grondwet geveld, of nou ja, een exemplaar daarvan. Het gaat om een van de originele versies van het document. En die zijn vrij zeldzaam, want er zijn er nog maar 11 van over. Zo'n item brengt normaal gesproken al veel geld op, maar deze ging voor bijna 40 miljoen euro over de toonbank. En dat is niet alleen omdat ze zo zeldzaam zijn. Een groep crypto-investeerders bemoeide zich er namelijk mee en haalde geld op via een crowdfunding-actie. De opbrengst van de veiling gaat naar een goed doel. En er klinkt weer muziek op het station van Nijmegen. Vorige week werd er de stationspiano nog kapotgeslagen. Maar nu staat er weer een nieuwe. De bekende Nijmegenaar Benny Solo kwam in actie en heeft er een gedoneerd. Vrijdag zette Benny de piano neer en gaf meteen een kleine demonstratie. Nou, daar gaat hij. Ja, precies. Ja, top. Huppatee. Hier, confetti en alles erop. He? Hij staat! De nieuwe. We doen de solo nezen achteruit. Het land gaat op. Ik bied hem gewoon aan. Want ik vind, ja, vooral nu in deze tijd heeft het NS-station in Nijmegen een piano nodig. Dat mensen zich weer met elkaar kunnen verbinden via de muziek. We doen de solo nezen in ons.